Radio 1. Het NOS-journaal. De politie is begonnen met het wegsturen van de pro-Palestijnse betogers die vanavond de Stopera in Amsterdam binnenvielen. De ruim 100 demonstranten hielden een sit-in aan de stadhuiskant van het gebouw. Na een klein uur gingen ze naar buiten, volgens de politie op eigen initiatief. Een groep probeert het gebouw nu opnieuw binnen te komen, maar wordt door de politie met wapenstokken tegengehouden. Buiten bij de Stopera is de politie ook met paarden aanwezig om de demonstranten weg te drijven. AT5 meldt dat de demonstranten het protest op de Dam willen voortzetten. Israël zegt dat het de lichamen van 3 gijzelaars heeft teruggebracht uit Gaza. De slachtoffers waren op 7 oktober op een festival en werden gedood door Hamas, meldt het leger. Naar schatting houdt Hamas nog 125 mensen vast. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog leven. Een schilderij van Van Gogh is in New York geveild voor omgerekend 30,5 miljoen euro. Het werk heet Tuinhoek met vlinders en Van Gogh maakte dat schilderij in 1887 in een openbare tuin ten noorden van Parijs. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, Roda en NAC knokken vanavond om in de race te blijven voor een plek in de Eredivisie. Ja, na competitie daar de ploeg uit Breda verdedigen 3-1 voorsprong, sprong uit de eerste ontmoeting van afgelopen maandag. Volgen deze kraker, maar praat hier ook bij over Formule 1 en de Giro d'Italia. En dan was het natuurlijk de week van hoe kan het ook anders, het nieuwe rechtse kabinet en oh ja, het briefje van Plasterk. Bespreken we in ons nieuwsforum tussen 9 en 10 met 3 politiek watchers. Maar eerst maar eens naar Kerkrade. Ragnar Niemeyer, kijk naar de wedstrijd Roda JC tegen NAC, die geloof ik ietsjes later begon, Ragnar. Ja, 10 minuutjes later, goedenavond, omdat de aanhangers van NAC volgens mij op een drukke A2 in een file waren terechtgekomen. Er komen nog steeds mensen van NAC het stadion binnen. Allemaal in het wit, net als de ploeg op het veld. Het is 0-0 na 26 minuten. En de bal misschien een keer die nu goed wil vallen voor Roda. Wie gaat er ze schieten? Misschien Müller. Maar dat is een beetje het probleem in deze wedstrijd. We zitten op de rand van het strafschopgebied. Roda heeft de bal op de helft van NAC. Maar je kunt de bal wel hebben. Je moet kansen creëren, momentum creëren. En dat doet Roda niet. Het verloor maandagavond, een paar dagen na die deceptie in Groningen, waar Groningen promoveerde en Roda niet. Verloor met 3-1 van de ploeg van Jean-Paul van Gastel, die aan het roer staat bij NAC. Zijn ploeg komt er voorlopig niet aan te pas. Maar Roda, 1 schotje van Ouaissa. Dat is alweer een minuutje of 10 geleden. Dat had ook niet eens zo heel veel om het lijf. Balbezit is er wel voor Roda. Nou, dit is een aardige rush dan van Coughlin. Hij schoot van de week een vrije trap binnen toen niemand nog geloofde in een doelpunt van Roda in Breda. Late 3-1, waardoor bij een 2-0 overwinning van Roda we hier zouden gaan verlengen. Anders had het tussen 3-0 moeten worden. Dat was helemaal kansloos geweest. Misschien een vrije trap, maar nee. Yannick van der Laan ziet de overtreding op de speler van Roda. Diep op de NAC-helft, maar laat doorspelen. En dat doet hij eigenlijk wel vaker. Van der Laan is niet van plan om overal maar voor te fluiten. Voor elk wisselwasje, dat doet hij niet. Ja, Roda lang nummer 2. Uiteindelijk nummer 3 in de keukenkampioendivisie tegen de nummer 8 van het afgelopen seizoen. Die voorlopig virtueel in de volgende ronde zit. Het is 0-0 na bijna 27,5 minuut in een goed gevuld stadion in Kerkrade. Gaan wij het hebben over die club in crisis, Vitesse. Die heeft de volgende stap gezet in het voorkomen van een faillissement. De KNVB heeft de aandelenoverdracht van de Russische eigenaar Valery Oiv naar een nog op te richten stichting Vitesse voor altijd goedgekeurd. Verslaggever Richard van der Made volgt Vitesse voor ons. Richard, goedenavond. Kan jij het nog bijhouden allemaal? Ja, er gebeurt een hele hoop, maar het is redelijk bij te houden. Af en toe dan word je er wel eens gek van, want er gebeurt zoveel. En het is zo onrustig en turbulent. Maar het is ook wel weer heel interessant, zeker voor journalisten natuurlijk. Ja, Vitesse is even weer baas in eigen huis. Voor hoe lang, dat is de vraag. Want ze zitten natuurlijk nog steeds met een enorme schuld. Maar dat de aandelen nu binnenkort worden overgeheveld in een stichting, en die gaat heten Vitesse voor altijd. Dat betekent natuurlijk wel dat de Russen, na 14 jaar hebben ze heel veel invloed gehad bij Vitesse, dat zij van het toneel verdwijnen. Dat wilde Valérie Oijf natuurlijk ook al een tijdje. De eigenaar nog steeds op dit moment op papier. Maar dat zal volgende week waarschijnlijk anders zijn. Na de oorlog in Oekraïne wilde hij van zijn aandelen af. Vitesse wilde dat ook. De licentiecommissie van de KNVB zei je moet die banden doorknippen. Het ministerie van Economische Zaken ging zich ermee bemoeien. Dus dit is wel een mijlpaal, dit is wel een momentje voor Vitesse. En dat kon allemaal omdat het gerechtshof gisteren in Amsterdam bepaalde dat twee leden van de Raad van Commissarissen besmet waren met het verleden, dat zij het veld moesten ruimen. Dat gebeurde ook weer op last van de licentiecommissie, die echt heel machtig is hoor, en heel veel bepaalt. Toen zijn er drie nieuwe onafhankelijke commissieleden neergezet bij Vitesse. En dat maakte de weg vrij voor het overdragen van de aandelen. Ja, ik begrijp dat die deadline om te voldoen aan licentievoorwaarden ook weer is uitgesteld, hè? Ja, vandaag was eigenlijk de deadline en er waren twee opties. Of de licentiecommissie van de KNVB zou zeggen, jullie tonen verbetering, jullie zijn op de goede weg. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, we gaan beginnen met het proces tot het intrekken van de licentie. Nu hebben ze het eerste gedaan, dus Vitesse kan voorlopig verder. En de echt belangrijke deadline die is eigenlijk, en dat was al een tijdje zo hoor, dat is 15 juni. Want dan moet Vitesse een sluitende begroting indienen. En dan moet eigenlijk alles op orde zijn, ook financieel. En dat is zeker nog niet het geval. Zetten we die in de agenda, 15 juni. Even terug naar die aandelenoverdracht. Hè. Wat doet deze stap met de sfeer binnen de club? Ja, ik was vandaag op Papendal, op het trainingscomplex. Niet voor het eerst dit seizoen. Maar daar zag je een hele bijzondere sfeer, vond ik. Het was een beetje bedrukt, verdrietig ook, want de afgelopen dagen hebben heel veel werknemers van Vitesse slecht nieuwsgesprekken gevoerd, gekregen. Dus ook een slechte boodschap. Want de helft van het personeel verliest bij Vitesse zijn baan. Ongeveer 100 werknemers. Dus daar gaan 50, ik heb zelfs gehoord wel 60 mensen gaan eruit. Ja, een beetje een emotionele sfeer, ook bij Edward Sturing, die best de trainer van Vitesse best wel een aangeslagen indruk maakte. Mensen hebben daar natuurlijk heel veel emoties inmiddels beleefd. Een gelaten sfeer, toen dat onderzoek naar Cody Perry steeds maar duurde en Vitesse niets hoorde, de veel onzekerheid was, frustraties, machteloosheid, het verdriet van de degradatie. Nu is er weer wat hoop. Ja, en deze week ook toch wel veel pijn, omdat er dus heel veel mensen uitgaan. En dat is de hoge prijs die Vitesse heeft moeten betalen voor het wanbeleid van de afgelopen jaren. Ze hebben natuurlijk op veel te grote voet geleefd met hele, hele hoge salarissen. Marco Schubert bijvoorbeeld, de reservedoelman, om je een voorbeeld te geven, die verdiende naar verluid zo tussen de 5 en 6 ton. En zo kan ik wel meer namen noemen. Van Ginkel, Eloy Room, Davy Prupper. Nou ja, dat heeft de Vitesse natuurlijk allemaal opgebroken. Ja, en als we het dan over dat geld hebben, hoe staat het ervoor met de schuldenlast? We zagen natuurlijk de afgelopen weken her en der acties ontstaan om geld in te zamelen voor Vitesse. Ja. Ja, dat klopt. Best wel succesvol is dat geweest ook, die acties. Ze zitten nu bijvoorbeeld met die crowdfunding op 1,8 miljoen euro. Dat is best wel heel erg veel. Maar er moet nog steeds heel, heel erg veel gebeuren. Er is een schuldenlast van 18,9 miljoen euro. De grootste crediteur is Cody Perry, die zo graag de club in handen wilde krijgen. Nou, dat lukte tot 2 maal toe. Ook in hoger beroep lukte dat niet. Die staat voor 14,3 miljoen. Heeft hij geleend aan Vitesse. Dus dat is ook een soort van conflict. Aan de andere kant moet Cody Perry wel water bij de wijn doen. Want anders heeft hij straks bij een faillissement ook helemaal niets. Ja, en dan heb je nog de stadionhuur. Vitesse gaat natuurlijk in de eerste divisie voetballen. Als ze mogen blijven voetballen, dan is die stadionhuur van 2,4 miljoen euro plus ook nog 7 ton aan servicekosten is niet op te hoesten met een begroting die gehalveerd wordt. Die gaat terug naar 11 miljoen euro. Dus ja, dat zijn allemaal hele grote problemen nog voor Vitesse. En er moet iemand opstaan, een suikeroom. Iemand die zegt van ik ga toch die club oppikken. En dan is er nog kans op een redding. Ja, stadion-eigenaar Michael van der Kuijt die heeft deze week gezegd de club over te willen nemen. Dat lijkt me dan goed nieuws. Of loop ik dan op de zaken vooruit? Ja, een beetje wel. Want dat heeft hij al een aantal keren vaker gezegd. Die Michael van der Kuijt is toch wel vrij wispelturig. Hij is een hele succesvolle, sluwe zakenman. Maar ook wel wat onnavolgbaar. En hij speelt natuurlijk toch ook een spel. Wil die club zo goedkoop mogelijk oppikken. En dat geldt ook voor Maasbert Schouten, die zich ook gemeld heeft. Die in 2009 was het Vitesse ook kocht. En een jaar later met heel veel winst doorverkocht. Dat kunnen maar weinig mensen zeggen die geld hebben verdiend aan een voetbalclub. Maar Maarsbert Schouten wel. En die heeft zich nu ook weer gemeld. Ja, en dat is best wel een interessante strijd. Dat is iemand uit de regio, Elst, tussen Arnhem en Nijmegen. Die wil eigenlijk ook wel heel graag. Maar hij vindt dat er nog meer gesaneerd moet worden dan Paul van der Kraan en Edwin Rijntjes nu al aan het doen zijn in de directie van Vitesse. Die snijden al tot op het bot. Maar Maarsbert Schouten die vindt dat dat nog niet genoeg is. En overigens is dat ook zo bij Michael van der Kuijt. Die vindt ook dat er nog meer moet gebeuren. Ja, dat gaat wel een interessante strijd worden. Misschien gaan ze ook wel weer in zee met een buitenlandse partij. Wie zal het zeggen? Maar ja, die moeten dan weer onderzocht worden door de licentiecommissie van de KNVB. Dus dan gaat het hele spel weer van vooraf aan beginnen. En daar zal Vitesse ook niet op zitten wachten. Nee, afsluitend dan, Richard. Zondag staat de wedstrijd tegen Ajax op het programma in Gelredome thuis. Dat kan dus ook zomaar eens de allerlaatste wedstrijd van Vitesse ooit worden. Ja, dat is zeker zo. En ze gaan er ook een soort van, tussen aanhalingstekens, een feestwedstrijd van maken met heel veel sfeeracties, allemaal spandoeken. Er komt een mars door de stad Arnhem. Het besef is daar zeker aanwezig bij Vitesse. Ook daar spraken vandaag op Papendal veel mensen over. Dat het zomaar dus de laatste wedstrijd kan zijn, uitgerekend tegen Ajax. Dus dat is allemaal toch wel heel beladen, heel emotioneel ook weer. En heel spannend. Ja, dat gaan we zondag zien. En 15 juni dus die allerbelangrijkste deadline voor Vitesse. Dankjewel, Richard van der Made. Ja, Ragnar Niemeyer, het kan ook zomaar eens de laatste wedstrijd van Rode JC worden in de play-off rondes om te promoveren. Want ja, hoe gaat het daar? Het is 0 tegen 0. Ja, je hebt helemaal gelijk. We spelen nog 10 minuten tot de rust. De bal is in de voeten van Koen Bukker. Hij is vandaag de doelman bij Roda. Hij vervangt Kelvin Raatsi, die in de winterstop kwam van Ajax. Bukker geblesseerd aan de arm. Geraakt in december basisplaats kwijt. Maar vandaag op zo'n belangrijk moment, als er dus gewonnen moet worden, minstens met 2-0. Door Roda weer terug. Twee andere nieuwe namen. Spierings en Van der Heijden. Ouaissa, linkerkant, strafschopgebied in. Ja, er is niet zoveel gewijzigd aan het wedstrijdbeeld. Wat ik probeerde te schetsen in mijn eerste bijdrage. Maar ja, wat ik zei, de bal hebben is 1. Een kans creëren, dat is 2. En dat lukt Roda maar niet. Ik was in Groningen bij die wedstrijd. Dat was een kansloos verhaal voor de ploeg van Bassie Bum. Wel uitgeroepen tot beste trainer van de KKD. De keukenkampioen divisie. En een van zijn spelers, Walid Ulcik, als beste speler genoemd. Ja, dat is allemaal prachtig. Maar ze willen promoveren. In Groningen was het kansloos. En eigenlijk ook in de eerste wedstrijd die ik maandag zag op tv, had NAC heel veel problemen om echt momenten te krijgen. Kansen te creëren. We wachten nu op een vrije trap van de aanvoerder van Koeko Martina van de NAC. 36,5 minuut gespeeld. NAC heeft nog niks gecreëerd. Roda 1 of 2 kleine momentjes. En dat staat dus nog 0-0. Spannend is het wel. 8,5 minuut voor rust. Goed, het grootste locatie theaterfestival van Europa. Ik denk, waar heb ik het over? Nou, dat is Oerol. Het gaat kleiner worden. Dit wordt ieder jaar op Terschelling gehouden. Dat weet u natuurlijk als u Oerol een beetje kent. We gaan over praten met Sabine Pater, artistiek leider van het festival. Goedenavond. Goedenavond. Gaat kleiner worden, denk ik dan. Dat Oerol, dat vindt toch juist een grotere plek elk jaar? Ja, zeker. En dat het gaat kleiner worden, dat is ook iets wat we afgelopen jaar al hebben ingevoerd, dus in de editie van 2023. En we zijn toen wat compacter geworden met iets minder locaties. En vooral vanuit overwegingen van welke plek hebben wij op Terschelling en hoe gaan we ermee om? En hoe gaan we eigenlijk voor een toekomstbestendig festival? Okay. En daarin is groei niet het uiteindelijke doel, maar juist de maatschappelijke groei. Oké, want ik denk altijd, ja, als je daar in de jaargetijden van Oerol bent op Terschelling, nou, wat voor plekken heeft Oerol op Terschelling? Terschelling is Oerol dan zo'n beetje? Klopt, ja, zeker. Het is van west naar oost en het is op ontzettend veel plekken. Er komen 50.000 mensen naartoe in die 10 dagen. Dus lijkt dat we kleiner zijn, betekent nog steeds dat we een heel groot festival zijn met heel veel verschillende programmering. Maar het gaat om de natuur. Jullie willen de natuur wat meer adem geven. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we zitten grotendeels in Natura 2000 gebied, of tenminste Terschelling. Ja. En daar willen we natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. En juist samen met onze makers en publiek dat ook agenderen. Want tegen welke beperkingen loop je dan op als je in zo'n Natura 2000 gebied een festival wil doen? Ja, daar kun je natuurlijk wel iets bij voorstellen met steeds strenger wordende regelgevingen waar je natuurlijk aan wilt houden. Maar het is ook iets wat in ons DNA zit. We zijn begonnen vanuit Terschelling ooit, meer dan 4 jaar geleden. En samen met de inwoners van Terschelling en makers en publiek is het heel belangrijk van hoe zijn we in de natuur, hoe gaan we om met het landschap en welke onderwerpen kaarten we daarin aan. Ja, maar vindt u het eigenlijk lastig dan, die strengere regels? Worden ze te streng? Nee, wat ons betreft niet. Want het is, kijk, wij hadden zelf lang voordat de regels strenger worden zelf ook maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het werken aan minimaal op aggregaten is niet iets wat door regelgeving is ingegeven, maar waar we zelf al lang mee bezig waren om te kijken van hoe kunnen we een duurzamer festival worden. Ja. We zijn bijvoorbeeld ook een festival dat nog steeds het bier op het festival hard in glas schenkt, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, dat is geen regelgeving, dat is puur in ons DNA en zo ontstaan, en dat willen we ook heel graag zo houden. Ja. Maar uitwijken naar Leeuwarden en Harlingen nu, dat is, ja, is dat ook echt eigen wens dan? Ja, zeker. Het is niet zozeer uitwijken. Het is eigenlijk meer een verbreding of een verdieping. Dit jaar is er vlak voor en tijdens het eerste weekend van het festival is er straattheater in Leeuwarden van Compagnie XY. Uh-huh. En na het festival is er een ander Frans gezelschap dat tijdens Oerol in de Nederlandse première gaat, Groep Zuur. En dat is niet zozeer een uitwijken, maar meer eigenlijk toegankelijker maken van het festival. Ja. Het is natuurlijk, Terschelling is niet voor iedereen bereikbaar of toegankelijk. Mm-hmm. Denk financieel, maar ook fysiek. En door bijvoorbeeld deze twee projecten aan de wal te programmeren, bereiken we nog een breder publiek. Ja. Plus dat die Franse gezelschappen niet alleen voor de 10 dagen naar Terschelling komen, maar juist een grotere speelplek krijgen in Nederland. Ja, precies. Nu zit denk ik wel van ja, de sfeer in zo'n stad of op Terschelling, dat is natuurlijk wel anders, hè? Ja, zeker. Kijk, Oerol op Terschelling is natuurlijk wat het moet zijn en ook wat we willen zijn. Dat krijg je nooit helemaal vertaald naar de wal. En dat is ook zeker niet waar we naartoe gaan. Maar het is wel een verlenging, zoals ik zei, om te kijken van op welke gebieden kunnen we allemaal werken aan een nog inclusiever festival zijn. Ja. En dit is één klein onderdeel ervan. En dan moet je ook voorstellen, dit gaat om 2 projecten van de 150 acts die tijdens het 10 dagen op het festival zijn. Dus het gaat maar echt om een heel klein aandeel. Dus zoveel meer ruimte krijgt die natuur ook niet op Terschelling opeens? Nou, nee, wel relatief wel. Maar ik bedoel meer het aandeel van de programmering in Leeuwarden en Harlingen. Ja. Dat is maar een heel klein percentage van de totale programmering van wat we op Terschelling laten zien. Over 3 weken gaat het allemaal weer los. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Wat is nou waar je hart van sneller gaat van kloppen? Ja, toch als die eerste try-outs en doorlopen die ik dan zelf mag zien de dagen voor het festival. Want er gaat heel veel werk in première bij ons. Heel veel werk van nieuwe makers, jonge makers. Nederlands werk, maar ook dus internationaal. En over die plannen hebben we soms al jaar of meer dan jaren met elkaar over gepraat. En om ze dan in wording te zien komen. En het publiek, kijk hoe het publiek daarop reageert. Daar kijk ik enorm naar uit. En vervolgens ook die laatste zondag op het Festival Hart, op het strand bij West aan Zee. Dat is ook altijd een fantastische ervaring om het festival zo met elkaar te kunnen vieren. Ja, nou nog 3 weken voorbereiden en dan kun je hopelijk daarvan genieten. En dus in Leeuwarden en Harlingen ook. Sabine Pater, artistiek leider van Oerol, dankjewel. Terug naar de na-competitie, Rode JC tegen NAC. Ragnar, zit jij nou nog steeds op de eerste kans te wachten? Nou, er was een keer een schotje na een minuutje of 15 van Roda. Links in het strafschopgebied geschoten, rechtaf op de doelman van NAC. Ja, dat was een momentje, maar eigenlijk ook echt het enige moment. Tenzij hier iets gaat komen, maar net niet. Seik de Tsjech, goed voor 8 doelpunten, komt net niet aan de bal. Speler van Roda, metertje of 8-9 van de goal. Een van de Bredaanse verdedigers zit er daartussen. 0-0 na bijna 43 minuten. Fout nu van Coghlin, ingeleverd op het middenveld. NAC neemt over, ook geen goede bal in de richting van Hauge de Noor. Een van de 2 Noren in de ploeg bij NAC Breda. In Breda hield eigenlijk niemand zich na die achtste plek in de competitie echt bezig met na-competitievoetbal. Op doelsaldo MVV afgetroefd op de laatste speeldag. Met een puntje tegen Top Os. Maar ja, nu werd het 3-1 gewonnen in die eerste wedstrijd. Staat het hier 0-0. Ja, NAC is een club die leeft. Een voetbalgekke stad. En hier is de uitbraak. Linkerkant. Nou, Bukker moet op zijn post zijn. En die bal gaat erin. Het is een wereldgoal werkelijk. Ik geef hem aan Boy Kemper, de oudspeler van ADO. Die jast hem daar, zegt prachtig voorbij die Koen Bukker. Ik heb een beetje het idee dat hij zich in de korte hoek laat verrassen. Nu wordt het wel erg ingewikkeld voor Roda. Want NAC staat kort voor rust op 1-0 voor. Goed moment ook nog eens een keer. Eén keer even kijken wat er nou gebeurt. Want Kemper kan doorkomen op die linkerkant. Strafschopgebied binnen. Ja, die keeper die staat in de goal nu vanavond. Laat zich hier te makkelijk pakken. Steekt geen hand uit. Dat is geen handige ingreep geweest van Bassibum. NAC op de drempel van de volgende ronde. 1-0 voor bij Roda. Heerlijke goal. Dat wel die uithaal van Boy Kemper. Nou, is klaar voor Rodi SC, zei Victor Pak al hier aan tafel aangeschoven. Heb je voorkeur? Nou, voor Feyenoord. Dus ik ben vooral droevig om het vertrek van Arne Slot. Maar ik denk vooral aan Frans Timmermans. Jongen. Echt een vervelende week heeft nu. Je haalt wel in één keer alles erbij. Ja, nee, daar gaan we toch maar hij heeft het thema wel meteen aangesneden. Ik denk, wat komt die jongen doen? Maar dat heeft hij bij deze duidelijk gemaakt. Victor Pak, welkom journalist bij EW Magazine. Gerard Beverdam zit naast jouw politiek verslaggever voor het Nederlands Dagblad. En daarnaast weer Ronald van Raak, hoogleraar filosofie en voormalig SP Tweede Kamerlid. Welkom om deze politieke week door te nemen. En een beetje sport ook. Hoogleraar filosofie, denk ik dan. Is dat nog van waarde deze dagen? Met die bril ernaar te kijken? Als filosoof ben je natuurlijk gewend en getraind om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En dat helpt wel deze week. Oké. We gaan even straks na negenen gaan we uitgebreid op de politieke week in. Voor negen willen jullie eigen nieuws graag horen. Wat jou nou het meeste opviel, Gerard, bij jou beginnen? Nou, ik stond er van de week bij toen het regeerakkoord dus klaar was. Of het onderhandelingsakkoord. Hoofdlijnenakkoord. Hoofdlijnenakkoord, onderhandelingsakkoord, whatever. Maar het viel me op dat zelfs Dylan Jessicus op de vraag van het Jeugdjournaal niet wilde zeggen dat ze er blij mee was. Toen begon ze ook alweer over verantwoordelijkheid. Toen dacht ik van, volgens mij stapt de VVD wel echt met lange tanden in dit kabinet. Ja, dat is dan de graad. Ja. Zelfs voor het Jeugdjournaal is het... Ja, dan mag je toch wel lachen. Ja. Dus het Jeugdjournaal heeft de politieke Achilleshiel gekraakt, zullen we maar zeggen. Ja, nee, je zag sowieso heel veel verschil tussen de manier waarop er door partijen over werd gecommuniceerd. En ik had het idee dat ze niet allemaal even enthousiast waren. Nee. Ronald, jij wilde het hebben over het correctief referendum. Ja. Daar hebben we het eigenlijk nog de afgelopen 24 uur, hoe lang is dat akkoord er, nog niet heel veel over gehoord. Dus vertel alsjeblieft. Ja, ik zat het hoofdlijnenakkoord te lezen. Daar staan veel details in overigens. Het is gewoon een normaal rechtsakkoord. Maar tot mijn grote verrassing zag ik staan dat er een correctief bindend referendum komt, hè, dat de initiatiefwet, die ik notabene zelf ooit heb gemaakt... Hoe lang is dat geleden? Ja, dat was denk ik 2000... dat is al heel wat jaartjes geleden. Maar een soort 100? Wat bedoel je? Ik heb hem ingediend. Toen is hij weer door de Tweede Kamer afgestemd. Toen heb ik hem opnieuw ingediend. Toen is hij door de Tweede Kamer gekomen. Door de Eerste Kamer gekomen. Toen ben ik uit de politiek gegaan. Heeft Renske Leijten hem overgenomen. En nu ligt hij opnieuw bij de Kamer. En is er een 2/3 meerderheid nodig. De VVD was altijd een van de weinige partijen die tegen was. Maar nu staat het dus in het hoofdlijnenakkoord heel nadrukkelijk dat we verder gaan met dat bindend referendum. En ik heb dat in alle commentaren nog niet gezien. Dus ik denk, ik zal het nu toch onder de aandacht brengen. Want dat zou toch wel een kleine revolutie zijn. Wie heeft dat binnengesleept? Welke van de vier, denk je? Nou, ik denk dat zeker Omtzigt een groot voorstander van is. Maar ook de PVV en ook de BBB waren enthousiast over die wet. Eigenlijk de enige die niet enthousiast was, was de VVD. En ik zou het ook heel mooi vinden als die ook meedoet. Ja, je bent oud Kamerlid voor de SP. Ik had niet verwacht dat je zo enthousiast zou reageren op dit akkoord. Nou, dat was die ene zin. Te glimmen. Dat was die ene zin. Kijk, verder zag ik weer heel veel doseurtjes voor de rijken. En bijvoorbeeld het afschaffen van de verhoging van het minimumloon voor de mensen die het minder hebben. En toen dacht ik van ja, dit is toch ook wel weer een klassiek rechtskabinet. Victor, nog democratische hoogstandjes zelf tegengekomen in dat hoofdlijnakkoord? Nou ja, slechts volgens mij letterlijk een regeltje boven wat Ronald zo opviel. Viel ik vooral over wat ons toch het meest bezighoudt, is naar de stembus gaan. En dat moet ook anders van dit hoofdlijnenakkoord. Het kiesstelsel moet op de kop en er gaat nog dit jaar een wetswijziging voorkomen om de band tussen kiezer en gekozenen te versterken. Dat is ook echt een omzichtthema. En dat bewijst maar eens hoeveel vingerafdrukken van NSC in dit hoofdlijnenakkoord staan. En de reden dat het mij ook zo opvalt is dat juist het unieke aan het Nederlandse stelsel heeft ook een beetje veroorzaakt dat we überhaupt met dit hoofdlijnenakkoord zitten. En dat is die extreme toegankelijkheid. Caroline van der Plas zei het zelf ook bij het hoofdlijnenakkoord. We kwamen hier 3 jaar geleden met niks binnen. Ja, ik in mijn eentje en een medewerker. En nu staan we in het centrum van de macht. En dat kan alleen maar omdat het Nederlands kiesstelsel zo toegankelijk is gemaakt. Je hoeft heel weinig moeite te doen om in het parlement te komen. En ik ben heel benieuwd, die wetswijziging gaat er dit jaar nog komen. Nou, dit wordt een krap jaar om zoiets groots te gaan regelen. Hoe dat eruit gaat zien. Denk je dan? Nou ja, goede vraag. Ja, ik denk toch aan districtenstelsels. En districtenstelsels zijn inherent dat ze het minder toegankelijk maken, de politiek juist. Nou, dus ik ben heel benieuwd naar de invloed daarop. En toch denk ik, welk probleem gaan we oplossen? Want je zegt terecht, het kiesstelsel in Nederland is al heel open. Zo'n groot land zijn we niet. En dan ook nog een districtenstelsel. Ja, en het belangrijke is, het beste kiesstelsel is altijd het meest eenvoudige. En wij hebben een heel eenvoudig kiesstelsel, namelijk, we hebben 150 Kamerleden. Als je 0,75% haalt, heb je een zetel. Alles wat je daar verder opplakt of afhaalt, maakt het ingewikkelder en daarmee slechter. En ik heb het idee dat je dus mensen wil die dan regionale binding hebben, dan aparte zetels wil gaan geven in de Tweede Kamer. Kijk, iedereen kan nu kiezen op iemand uit zijn eigen regio. Dat kan allemaal. Partijen kunnen mensen uit de regio op de lijst zetten. Maar je kunt ook om andere redenen op iemand stemmen. En wat er met dit nieuwe kiesstelsel misschien gaat gebeuren, is dat die mogelijkheden niet meer worden, maar juist geringer worden. Dat je als kiezer meer gebonden wordt. En dat zou ik ook jammer vinden. En Pieter Omtzigt is nou wel het voorbeeld bij uitstek van iemand die een regionale vertegenwoordiger is. Ja. En die ook altijd heeft bewezen dat je dan prima op eigen kracht het parlement bereikt. Nou, jullie zijn al lekker op de weg. Ja. Gaat al, inderdaad. De discussie is al begonnen na 9 uur. En nog veel meer over die politieke week natuurlijk. Het is overigens rust bij die na-competitiewedstrijd Roda tegen NAC 0-1 in het voordeel van NAC. En dat betekent, als het zo blijft, dat NAC naar de volgende ronde gaat. Ja, Rodi C, moet wel een wonder gebeuren. Het wonder van Kerkrade moet het dan worden. Tandje goed, bij. Tot zometeen. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. In Ik ben vrij blikt Lale Gül terug op de eerste jaren van haar nieuwe leven. De keuze om openlijk afvallig te zijn heeft grote gevolgen, maar geeft wel vrijheid. Ze twijfelde even. Maar dan capituleer ik eigenlijk voor de mensen die mij bedreigen. De overheid is er voor burgers en niet andersom. Maar hoe daar te geraken, dat is de zoektocht van Gustaaf Bessems. Het is niet dat ik inmiddels denk, ons landje ligt lekker op koers. Jeroen Vullings bespreekt de boeken en politiek commentator Kees Boonman over een nieuw politiek landschap. Hij heeft heel veel ingeleverd, uiteindelijk. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit.

Suze van Kleef en Hans van der Steeg. 8:45, het nieuwsforum is aangeschoven, dat hoorde u al eventjes voor 9:00. En Rode JC speelt tegen NAC in de strijd voor promotie naar de Eredivisie. En NAC leidt daar met 1-0, zo dadelijk de tweede helft. En wij gaan dus dit hele uur over de turbulente politieke week spreken, want er komt een kabinet. Ja, moeten we daar blij mee zijn of niet, heren, om met de deur in huis te vallen? Er komt een nieuw kabinet. Nou, vind ik, Gerard? Ja, ik denk dat je wel blij mag zijn dat in ieder geval de verkiezingsuitslag van 22 november, die heel veel mensen als onmogelijk hebben geduid, dat hij in ieder geval tot een kabinet gaat leiden. Ja. Of we met dat kabinet zelf blij moeten zijn, dat is weer een ander verhaal. Oké, Gerard Beverdam hoort u. Denkt wie is die Gerard dan nou? Politiek verslaggever voor het Nederlands Dagblad. Naast hem Victor Park, journalist bij EW Magazine. En Ronald van Raak, hoogleraar filosofie en voormalig SP Tweede Kamerlid. Dan heeft u het hele gezelschap compleet. De kandidaat-premier. Tijdens de reclame ging het er al over. We hadden het kwartje van Kok, staat hier dan. Het bonnetje van Teven en sinds vanochtend dus het briefje van Plasterk. Ja. Ronald Plasterk biedt in een ingezonden brief in de Telegraaf zijn excuses aan NSC-leider Pieter Omtzigt. De oud-informateur, die veel wordt genoemd als de nieuwe premier, schrijft dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Misschien een aardig detail, dat is geloof ik niet indiscreet om te vermelden, is die dinsdagmiddag kreeg ik de vraag, de heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd, ja, dat lijkt mij uitstekend. Die uitspraak was onnodig en misplaatst, schrijft Plasterk in de ingezonde. Wie gaat er vandoor? Ja. Nou, dat nog niet, toch? Hij moet eerst nog aantreden. Nee, we zijn net begonnen. Jullie zaten alle drie te lachen. Ja. Vooral dat stukje waarin hij vertelt, dat lijkt mij een uitstekend idee. Hij vertelt het daar in die kamer zo nauwkeurig. De naam van het hotel erbij, dat mogen we geloof ik niet herhalen, is weer reclame. Maar en dan nu dat die excuses, dat dit het dan nekt of zo. Ja, ik heb ook wel vanochtend een beetje gelachen om dat briefje, want daar kun je toch ook onmogelijk blij mee zijn. Het is eigenlijk een soort lelijke sneer als gewoon. Ik kan me voorstellen, als je als Omtzigt kennelijk dan hecht aan een publiek excuus, dat pas ik dan, als hij echt daadwerkelijk wordt voorgedragen in de kokos, dat je dan een keer zegt, nou, ik heb toen een keer iets gezegd over Omtzigt, had ik het nog niet moeten doen. Dat kun je dan nog een keer doen, maar ja, Omtzigt, het lijkt nu een beetje alsof het een, alsof hij als een kleuter wordt behandeld die nog even publiekelijk een excuusje verdient. Maar op deze manier ga je die blokkade toch niet weghalen? Als dit vooraf besproken is tussen Omtzigt en Plasterk, dat publieke excuus... Het probleem is dat het typisch, dit is typisch Ronald Plasterk. En dat is een beetje het probleem. We hebben een bijzondere situatie. We hebben een kabinet wat meer op afstand staat van de Kamer. Dat betekent dat we minister-president nodig hebben die kan verbinden. Die politiek heel strategisch kan opereren. En vooral een minister-president die zichzelf niet te veel op de voorgrond zet. Omschrijf je nou Mark Rutte? En niet te veel brokken maakt. En dat kun je daar. Ik vind het ook niet eerlijk naar de persoon Ronald Plasterk, die een aardige man is, een goede columnist is. Je had elke dag met hem te maken, zei je net. Ja, maar om hem dan die positie te geven, omdat iedereen weet, ik ben Kamerlid geweest. Je vindt dat hij tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden? Ik vind dat je, als je iemand vraagt om minister-president te worden, dat je iemand moet kiezen die daaraan kan voldoen. En iedereen in Den Haag weet, elke politicus, elke journalist, elke ambtenaar die met Ronald Plasterk heeft gewerkt, die weet het is een aardige man, maar het is ook een brokkenpiloot. En ik vind dus ook echt dat je hem niet moet vragen om minister-president te worden, omdat je weet dat dat niet gaat lukken. Ronald, jij hebt met hem heel veel gewerkt. Dus ik heb heel veel met hem gewerkt, ook ja, van iemand jarenlang. Die dagelijks met hem te maken had toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. Ja. Hè? Dat is wat je net vertelde. Ja. Heel even terug naar dat briefje. Want hebben jullie alle drie het idee van dit is eigenlijk een eis geweest van Omtzigt, publieke excuses en dan praten we pas verder? Ik weet het niet, maar ik vind het wel een hele rare actie. En wat ik net zeg, ik had het ergens in de loop van een, als hij dan in de komende weken wordt voorgedragen en een publiek optreden heeft, dan kan hij nog een keer zeggen, nou, ik heb toen een keer iets over Omtzigt gezegd, dat was niet zo vrij. Maar dit is. Maar misschien was het dus een eis voordat je in gesprek überhaupt in gesprek met elkaar Als dit geen eis was, dan zou dit dus een ultieme vlucht naar voren zijn om er nog door te komen, want die blokkade ligt er, dat bevestigde. Beste mensen, even, er komt een spookrijder tussendoor. We gaan naar de ANWB. En rij je op de A2 Maastricht-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Kerensheide en Born een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Born. Dankjewel. En ik hoop dat dat goed afloopt daar. Victor, je ging een scenario uit de doeken doen. Nou, het scenario, als dit niet besproken is... en dus dan zie ik hier alleen maar een vlucht naar voren in van Plasterk... en op de achtergrond ook Geert Wilders. Want Plasterk is de keus van Wilders. Om het toch rond te breien, om die blokkade van NSC op te heffen... in de hoop dat het lukt met Plasterk. Want voor Wilders, wie heeft hij nog meer die als alternatief voor het torentje... Dat is ook mijn punt. Ik denk dat hij niet iemand heeft, maar ik zie een veel groter probleem. Als we vandaag die tweet zien van Jong Sociaal Contract... die gaat helemaal niet over die excuses aan ons zich. Die gaat over die kwestie die speelt rond dat... patent op dat kankervaccin wat Plasterk een tijdje terug in een start-up heeft verkocht aan CureVac, daar heel veel geld aan heeft verdiend en waar het Amsterdam UMC nu onderzoek naar doet en Naatje van de Kous weten. Plasterk zegt niks aan de hand, alles is volgens de regels gegaan, maar Ontzicht kennende zal hij dat verhaal hebben gelezen. Bas Haan, dat is toch wel de onderzoeksjournalist van Nederland, laten we dat maar even gewoon zeggen. Die zit gewoon op de nek van Plasterk. En ik denk dat Omtzigt dat ook opgehelderd wil hebben. Ja, te controversieel. Hè? Hij is er toch in geslaagd om als verkenner controversieel te worden. Terwijl een verkenner eigenlijk iemand is die heel simpel de partijen bij elkaar moet brengen. Hij is erin geslaagd om tijdens dat verkennerschap helemaal aan het begin controversieel te worden. En ook als wetenschapper aan de universiteit om controversieel te worden. En ja, ik vind het een heel aardige man, een goede columnist. Maar toen ik hem in die jaren dat ik hem als minister van Binnenlandse Zaken heb leren kennen, ook voortdurend controversieel. Hè? Als je dan een debat had 's avonds, dan had je een heel gemoedelijk debat. Dan moest minister Plasterk een wet verdedigen. En wat dan weer typisch voor Ronald Plasterk is, dat hij dan op het verkeerde moment weer de verkeerde opmerkingen maakt. Een beetje precies zoals gebeurde in dat debat over de verkenning over de dienstauto en Pieter Omtzigt. Dat vond ik heel typisch. Dus het niet in kunnen schatten? Nee, niet kunnen inschatten. En dan wordt iedereen boos op hem. Iedereen wordt ontzettend boos. En dan kijkt hij de Tweede Kamer in en dan is hij verwonderd over de chaos die hij heeft veroorzaakt. En dat vind ik, dat hoort niet bij een minister-president. Dat hebben we de afgelopen jaren wel eens vaker gezien, toch? Dat klopt, maar... Ik denk wel dat Wilders iemand zoekt met een beetje dat toch dat brutale jongensachtige imago. Ik ben het met Victor eens, ik denk dat hij niet iemand anders heeft. Ja, maar er zijn toch genoeg kandidaten? Genoeg kandidaten? Noem er eens wat op dan. PVV houdt niet eens een informateur. Nee, dat klopt. Dus, dat is ook... Je noemde Plasterk al een brokkenpiloot. Onder hem mislukte het. Ja. Daar gebeurde iets stoms, namelijk die financiële uitvraag bij de ministeries. Werd er alleen naar de tegenvallers gevraagd, niet naar de meevallers. Dat gaf Omtzigt reden om te breken. Daarna bleek het ook aan die sfeer te liggen. Nou, die sfeer onder Plasterks informateurschap was ook rampzalig slecht. In talkshows, op Twitter, ging het maar over en weer. En nou, daarna werd het iets minder dankzij Putters en daarna ook bij Dijkgraaf en Van Zwol. Dat het in ieder geval naar de buitenwereld iets beheerster met elkaar om werd gaan. Terwijl bij Plasterk liep het gewoon uit de hand. En hij deed iets waar ik aan moest denken toen Ronald net had over zijn karakter. Hij liet op een gegeven moment die vier mensen, zonder dat hij erbij was, met elkaar onderhandelen. En dan verlies je de greep op het proces en daarna ontplofte het ook. Ja. Maar toch eens eventjes, wie zou er nog... het moet iemand zijn die Wilders goed gezind is. Heb ooit in februari, zonder helemaal aan het begin, heb ik ooit Edith Schippers genoemd. Ik dacht, dat is een logische kandidaat. Er zijn heel veel logische kandidaten van allerlei partijen. Maar het probleem is natuurlijk dat drie van de onderhandelaars hebben gezegd tegen Geert Wilders, wij willen niet dat jij minister-president wordt. Dus ik kan me ook voorstellen dat Geert Wilders denkt van, ja, maar dan laat ik in ieder geval een VVD'er het ook niet worden. Waarom zou de VVD dat zelf ook willen? Dan is Dylan Jezielkus, die de troonopvolging van Rutte nog moet voltooien, is al helemaal haar positie kwijt. Ik denk dat er in Nederland echt mensen beter zijn dan Ronald Plasterk. Oh, Victor, er is nieuws uit de regio van Timmermans. Wagner. Zo. Wat een schitterende vrije trap van Janosek. Die speelt bij NAC Breda. Dat staat na 49 minuten, nog niet eens, op 2-0. Meter of anderhalf buiten het strafschopgebied. Vanaf de linkerkant gekruld met zijn rechter. En wat een schitterende bal is dat dan. Die doelman steekt deze keer wel zijn hand uit. Koen Bukker terug onder de lat. Maar hij kan eigenlijk helemaal niks. Want die bal gaat in de kruising. Stuitert achter de lijn. En dat betekent dat NAC zich toch kan gaan richten, zou je zeggen, op de volgende ronde van de play-offs. Waarin het gaat spelen tegen of FC Emmen of Dordrecht. Eerste duel 2-2 morgenmiddag om 16:30 is de return. Maar dit is er echt eentje om in te lijsten. En NAC dus op 2-0. Wat een juweel van een vrije trap. Gemaakt door Dominique Janosek. Zijn 12e goal van dit seizoen. Goed, gaan we even terug naar de man van het moment. Plasterk en zijn eventuele premierschap, kandidaat-premierschap. We hadden het net, ik hoorde Edith Schipper genoemd worden. Ik vraag me ook af, als je als VVD'er nu denkt, als Jezilgus al met lange tanden dit akkoord presenteert, of je dan wel premier wil worden van deze. Nou ja, er is natuurlijk in principe afgesproken dat de vier fractieleiders in het parlement blijven. Maar dan niet zij, maar iemand van de VVD. Ja, maar goed, ik denk dat Wilders dat niet wil. En voor hem was natuurlijk Plasterk wel een soort van kroon op dit kabinet. Omdat hij natuurlijk ook enorm Timmermans als een soort natuurlijke vijand ook van in de verkiezingscampagne heeft gekozen. Het lijkt ook een beetje de natuurlijke vijand van deze vier te zijn. En dan is dat natuurlijk heel erg plagerig ook. Maar ook wel voor hen prachtig dat je dan iemand die zich wat meer in de richting rechts heeft bewogen. Premier kunt maken. Nee, maar het is geen geintje, minister-president. Nee, maar goed, kijk, als je toch dit hele akkoord leest wat deze week uitkwam, zit het heel veel vol met symboolmaatregelen. En dit zou ook een groot symbool zijn voor deze coalitie. Toch, Geert, heb je een naam waarvan je denkt, nou, die zou misschien. Nou ja, wij hebben deze week in de krant, mijn collega Sjerk Kuiper heeft de naam van Stef Blok opgeworpen. Als je nou puur objectief kijkt naar iemand die technisch heel erg weet hoe het allemaal werkt in Den Haag, op verschillende ministeries minister is geweest, een beetje kleurloos is. Toen dachten wij van, nou, dat zou ook iemand kunnen zijn die weer ingevlogen kan worden. Als en die je hoorde niet in het kamp van Rutte die Wilders uitsloot, samenwerking met Wilders uitsloot. Dat weet ik zo niet. Ik dacht, Blok stond daar niet bij. Blok staat meer aan de rechterkant van in de VVD. Dus dat zou kunnen misschien. Ja, al vraag ik me af of iemand uit het tijdperk Rutte dat per se werkt. En hij heeft ook volgens mij de politiek echt wel verlaten, hoor. Was dat ook wel zijn ambitie. Hij is een keer teruggekeerd op een dringend verzoek, maar daarna is hij vertrokken. Ja. Victor, jij nog een naam? Nou ja, de naam die heeft zelf keihard ontkend dat hij het wilde was. Hans Hogervorst natuurlijk. Een hele affaire werd dat rondom het AD. Nou ja, dat is iemand die Wilders kent. Want daarmee, dat is denk ik ook de link die ik zie tussen Plasterk en Wilders. Dat zijn twee mannen die elkaar vertrouwen. En ik denk dat dat iets is wat Wilders heel graag wil in dat torentje. Die wil niet aan, ik ga ervan uit dat die Blok minder vertrouwt dan bijvoorbeeld Plasterk. Die wil daar niet zoveel macht uiteindelijk, want dat is waar dit om gaat. Het is inderdaad geen grap, dat torentje, het premierschap. Het gaat uiteindelijk gewoon om macht. En daar wil Wilders wel iemand zitten die zuiver op zijn eigen raad vindt. Maar dan zitten we wel met een probleem. We hebben nu een situatie dat we een kabinet hebben wat verder afstaat van de Kamer. Een kabinet wat zelf plannen moet gaan maken. Mm-hmm. Waar alle vier de leiders beloofd hebben dat die ministers op zoek mogen naar eigen meerderheden in de Tweede Kamer. Dus daar was ik heel blij mee. Dat klinkt toch als een nieuwe bestuurscultuur. Maar als we dan tegelijkertijd die ministers en die minister-president gaan binden en daar mensen neerzetten, niet omdat ze goed zijn, maar omdat ze makkelijk zijn, dan valt dat kaartenhuis toch in elkaar. We hebben natuurlijk een recent politieke geschiedenis gezien dat de formateur uiteindelijk de premier werd. Dat was ook van tevoren al wel duidelijk. Nu is dat gezegd, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar goed. Misschien dat uiteindelijk niemand wil dat Van Zol dan uiteindelijk zegt, nou, dan moet ik het maar doen. Met de vraag over deze dan. Als denk ultieme jullie, technocraat. Uiteindelijk, want jullie hebben veel moeite om überhaupt tot één naam te komen per persoon. Dus misschien wordt het gewoon dan Plasterk. Hoe denk je dat het uiteindelijk zo afloopt? Nou, dan wens ik hem ontzettend veel sterkte. En dan wens ik de Kamer ook heel veel sterkte. Want dan gaan we wel een tijd tegemoet met veel gedoe en veel problemen. Maar dat gaan we sowieso. Ja, dan zie ik toch liever een minister-president die wat meer in control is dan out of control. Nee, maar goed, er gaat gewoon. We zijn natuurlijk nu gewend geraakt aan Rutte. Want daar zitten we op 14 jaar. Mm-hmm. Ik bedoel, we gaan sowieso een veel instabielere politieke tijd tegemoet. Ook dat zou onder elke premier het geval zijn. Victor, komen ze eruit, die twee? Ze hebben vandaag met elkaar gesproken. Ze hebben elkaar gesproken, maar ik denk het punt is dat integriteitsonderzoek, wat Gerard eerder aanhaalde, dat ligt er nog. Ja. En dat ze zomaar, want je ziet inderdaad bij Jong NSC al de beweging, een heel lange slepende affaire. En Omtzigt heeft zelf natuurlijk in de selectie van zijn eigen kandidaten, heeft hij juist daar heel erg op gelet dat er geen integriteitskwesties zouden komen. Dat is tot nu toe ook gewoon rustig in die NSC-fractie. Daar zitten geen mensen in waarvan je denkt, die hadden we achteraf niet op de lijst willen hebben. En waarom zou hij dit accepteren, dat er een premier dus komt? Jullie waar, zou je ook kunnen voorstellen dat eerst dat onderzoek wordt afgewacht en dat het dus nog wel even ja, of dat er nu even dat kan bijna niet anders. Nee, het is echt een patentfraudeonderzoek. Ja. En als je daar iets dieper ingaat, dan zie je dat hij daar toch ook gewoon echt wel serieus een mispeer heeft gemaakt. Hij heeft toch eigenlijk gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis van een andere wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam om dat zelf te gelden te maken. En daar zijn misschien geen regels mee overtreden. Maar ja, dat zo hoort een universiteitsbestuurder niet ik, met de wetenschap. Dat is in ieder geval iets wat niet met een briefje zomaar uit de wereld is. En wat ik opvallend vond, de kwestie staat echt wel op de radar. Ik zag gisteravond het slot van VI, het onvolprezen programma op SBS. En dan zei Johan Derksen, die had hier een hele duidelijke opvatting over. Dat vond ik opvallend, want dat is toch juist voor ook deze coalitie, denk ik, een belangrijke stem in het publieke debat. In ieder geval, dat hebben ze gewoon, dat kunnen we gewoon eerlijk over zijn. En die zei gewoon van, nou ja, ook al mag het volgens de regels, het is onbeschaamd. En als het echt fout is, dan kan hij geen minister-president worden. Vond ik opvallende stellingname. Ronald, heb jij je nog onveilig gevoeld op de universiteit de afgelopen dagen? Ik zit op de Erasmus Universiteit. Ja, maar die was ook gesloten, toch? Die was gesloten, dus er waren ook protesten aangekondigd, maar de universiteit sloot en de protesten gingen niet door. Ik heb natuurlijk wel gevolgd wat er op andere universiteiten is gebeurd. In Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, afgelopen maandag zou een vreedzaam protest worden ontaarde in dit. Je gaat er vandoor? Ja, ja. Waarom? We moeten en weg en het is niet meer zo handig om hier te blijven studeren, denk ik. Ik vind wel goed dat het is, maar ze willen het vredig. Maar als het een gebouw ontruimd wordt, dan vind ik wel dat het niet helemaal eerlijk is over studenten die gewoon willen studeren hier. Tegen mij werd gezegd, je moet het gebouw uit, want ME komt eraan. Dus het is gewoon veilig om dat wel te doen. Ja, dat was Amsterdam, maar Nijmegen, Leiden, Tilburg, Rotterdam. Overal protesten. Ja. Ja, schaam je je ergens voor? Dat je denkt, ik ben heel blij en ik schaam me. Allebei. Ik ben namelijk heel blij dat we een generatie jongeren hebben, een generatie studenten die ergens voor staan. Die we de wereld willen verbeteren, die in actie willen komen. En ik vind ook dat universiteiten daar alle ruimte voor moeten bieden, voor die demonstraties. En als mensen iets willen bezetten, vind ik dat eigenlijk helemaal prima. En als mensen willen overnachten, heb ik daar geen probleem mee. Maar er is iets anders aan de hand, dat deze demonstratie, kijk, er is een recht van demonstreren, maar niet een recht van molesteren. En je ziet dat er mensen zich aansluiten bij die demonstraties. Mensen die helemaal niet studeren, die buiten de stad komen of uit andere landen komen, die hun gezicht bedekken, die studenten gaan intimideren, de journalisten gaan intimideren, de zaak kort en klein slaan, voor miljoenen schade aanrichten. Ja, en dat heeft dan niks meer met demonstreren te maken. En dat onderscheid moet je wel maken. En ik vond het ontzettend jammer dat het College van Bestuur van Amsterdam ging onderhandelen, ging praten met mensen met gezichtsbedekking. Nou, later hebben ze dat aangepast. Dat hebben ze aangepast, ja. Maar ik, dan moeten we ook wat minder naïef zijn. Dus ik vind het heel goed. Echt, we moeten zoveel mogelijk demonstreren mogelijk maken. Ik ben blij met deze generatie die weer actieve burgers zijn, die politiek actief zijn. Maar ja, demonstraties moet je ook organiseren. En in de tijd voor de sociale media, ik heb zelf natuurlijk ook veel gedemonstreerd en veel met demonstraties ook georganiseerd. Verbaast me niks. Wat is de laatste waar je bent geweest? Oh, de laatste heb ik in mijn eentje gedaan bij Shell. Dat was een soort symbolische actie. Dus dat was makkelijk. Ja, in je eentje kun je ook actie voeren. Dat is toch helemaal niet gezellig? Nou, dat was hartstikke leuk. Maar dan ga je, kijk, voor de tijd van de sociale media moest je veel organiseren. Je moest mensen organiseren, mobiliseren, scholen. Je moest dus ook zorgen dat er een beetje toezicht was en zo. En je wist met wie je die acties voerde. En nu kan je de boel kort en klein staan en mag je op uitnodiging van het College van Bestuur langskomen. Ja, met je gezichtsbedekking op. Ja, precies. Het is te met gek die, voor woorden. Het is te en gek het heeft woorden, niks. Maar Victor, dat heeft het bestuur later aangepast. Ja, dat gaan ze niet meer doen. Maar toch dat ze dat überhaupt hebben gedaan. Hoe geïntimideerd moet je wel voelen. Bovendien heeft het niks meer met academische vrijheid te maken. En dat hebben we deze week ook maar op de koffer gezet. Er is gewoon geen debat meer mogelijk. Terwijl juist de universiteiten, die hebben we daarvoor. En als je dan de boel daar maar gaat slopen, ja, dat is belachelijk. Ja, Victor, daar ben ik dus helemaal met je eens. En ja, je ziet ook door de sociale media dat veel minder georganiseerd is. En dat die groepen zich daar die wel georganiseerd zijn, die kunnen zich van zo'n demonstratie meester maken. Ja. En ik vind dus ook veel sneller, het wordt steeds veel sneller massaal. En ik vind dus ook collega-hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam, heb ik een aantal in de media horen zeggen dat het politieoptreden schandalig was. Mm-hmm. Want in de Gaza is er ook geweld. En dat klopt. Ik vind het. Iedere student zou op moeten staan tegen wat er in Gaza gebeurt. En iedere medewerker van elke universiteit. Maar dat betekent niet dat we hier geweld moeten gaan plegen of geweld moeten gaan goedkeuren. In Kerkrade ontwikkelt zich een drama voor de thuisclub. Ragnar. Afgeschminkt wordt Roda. Compleet afgeschminkt. Binnen het uur is het 3-0. Een bal vanuit het middenveld valt voor de voeten van Roy Kuipers. Die kan af op de doelman van Roda JC. Dat is vanavond Bukker. Die maakt een hele zwakke indruk op mij. En ja, dan staat het 3-0. Gaan de spelers even naar de zijkant. En dat zal te maken hebben toch met spreekkoren, lijkt me zo. Want het is afkoelen aan de zijlijn. Je kunt je wat voorstellen bij teleurstellingen bij Roda-fans. Ja, er ligt ook wel her en der wat bekerwerk op het veld, zie ik nu. En dat is de reden dan van het staken. Er werd ook zeker wel het nodige geroepen en gezongen. Ja, dat krijg je nu. Die bekers moeten weg. Dit is de eerste waarschuwing. Je weet een beetje dat dit soort dingen in de lucht hangen. Maar wat een ongelooflijk koude douche, een ijskoude douche. Dat was echt nog wel de hoop vanavond. Nou, winnen we met 2-0, dan gaan we verlengen. Vroege eerste goal, dan hebben we nog een hele helft te gaan. Ja, ze hadden de bal, ze creëerden helemaal niks. En Bas Siebum, de trainer, gekozen tot beste coach van de keukenkampioendivisie. Het is echt niks waard. Ja, later misschien een keer op je cv. Maar wat was hij graag gepromoveerd na een seizoen waarbij zijn ploeg heel lang op die tweede plaats staat, op rechtstreekse promotie stond. Ja, de scheidsrechter gaat nu zelfs naar binnen toe. Dan gaat het echt allemaal langer duren dan gepland. Dan maakt hij het ook wel heel groot. Die paar bekers zijn al weg. Misschien moet je ook wel een beetje meedenken, een beetje meevoelen. Want dat moet je toch wel met Roda. Ze dachten er al te zijn. Ja, die beelden gaan we nog heel vaak terugzien. Ik zat even te scrollen op mijn telefoon net. Ja, dan zie je die Matthijs Didden. Die gaat volgend jaar naar Utrecht overigens. Ik vind het een houten klaas. Echt al 3 wedstrijden lang. Maar goed, die zit op de schouders, zit daar feest te vieren. Het doet echt pijn aan je ogen als je daarnaar kijkt. Laat staan als je ook nog belangen hebt of tussen aanhalingstekens aandelen in Roda JC. De vorm is compleet weg bij iedereen. Het is 3-0. Laten we hopen dat we weer gaan spelen. Dan moet je niet uitkijken. Dan moeten ze uitkijken dat het niet nog veel erger wordt. Stadion begint overigens ook wel her en der aardige leeg te lopen. En je kunt je er wat bij voorstellen. Drama voor Kerkrade, hoe dit seizoen eindigt. Terug naar het nieuwsforum. Victor Pak, Gerard Beverdam en Ronald van Raak. Laatste nieuws. Ik zeg telkens Roland, hè? Waarom zeg ik dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Goed, laatste nieuws. Vanavond in een interview in Met het oog op morgen. Het volgende. De top van het CDA was 2 jaar geleden bereid het kabinet Rutte 4 te laten vallen over de stikstofdoelen, zegt demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen vanavond op deze zender, dus in Met het oog op morgen. Toenmalig partijleider en minister Wopke Hoekstra stelde toen in een interview de afspraak in het regeerakkoord ter discussie dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moest zijn. Dat weten we allemaal nog wel, hè? Dat bommetje viel, zullen we maar zeggen. Iemand verrast hierover dat CDA dus bereid was om het kabinet te laten vallen? Gerard Schutdal, nee? Nee, volgens mij was dat op zich wel bekend, hoor. Dat zij bewust de keuze hebben gemaakt toen om het kabinet niet te laten vallen. Want ze zeiden ook van, dan gaan we er niks aan veranderen en niks aan oplossen. En ze hebben destijds echt wel gekozen. Ze dachten toen van, als we gewoon flink hard en publiekelijk aan de bel trekken, dan kunnen we waarschijnlijk meer bereiken dan wanneer we de boel laten klappen. Het zit wel in mijn geheugen dat wel bekend was. Ja. Oké. Ja? Victor? Ja, soms denk ik wel eens dat het CDA toen, en misschien dat het NSC nu is, dat je toch dingen doet in het landsbelang, of denken dat je het doet in het landsbelang, die uiteindelijk jezelf heel veel kosten. Want zie waar het CDA nu staat, op een absoluut dieptepunt in de geschiedenis. En het toen laten klappen, dit was ook nog voor de giga-overwinning van de Provinciale Staten van BBB. Ja. ik denk dat het een betere keuze was geweest. Maar goed, dat is natuurlijk wat je altijd makkelijk achteraf kan zeggen. We hebben nu natuurlijk dat de politieke leiders niet in het kabinet gaan zitten, maar in de Kamer. En dat betekent dat die partijen ook wat meer kleur kunnen hebben. Hè? Dus als Wopke Hoekstra gewoon in de Kamer had gezeten, had hij dat gewoon kunnen zeggen. Was er niks aan de hand geweest. Maar omdat hij minister was, vicepremier, kon hij dat niet. Dus ik denk een hoopvol voordeel voor de toekomst is dat die partijen in de Tweede Kamer gewoon meer hun eigen geluid kunnen laten horen. Mag ik nog een bruggetje maken? We hadden het net over die studentenprotesten. En je ook vraagt veel het, maar je gaat meteen door. Nou ja, dat heeft ook wel in de formatie wel een rol gespeeld, hoor. Ik sprak van de week nog een van de onderhandelaars. En wie? Nee, kan ik niet zeggen. Maar het was wel zo dat deze persoon tegen mij zei van, toen ik zei van, zijn er dan wellicht alternatieven? Zijn die overwogen? Toen kreeg ik als antwoord van, ja, maar we kunnen niet met PvdA GroenLinks in zee, als je ziet wat daar gebeurt met die antisemieten in GroenLinks. En dat was natuurlijk heel snel even zo'n uitspraak. Ook best wel heftig geformuleerd. Dus, maar er wordt in ieder geval mee bedoeld dat Timmermans niet die zaak in zijn eigen partij onder controle heeft. En wat heeft deze nieuwe coalitie gedaan? Die hebben gewoon in het coalitieakkoord nu opgeschreven dat de ambassade van Nederland van Tel Aviv naar Jeruzalem moet worden geplaatst. Het is eigenlijk gewoon, even als ik me onparlementair uitdruk, een dikke middelvinger richting de studentenprotesten. Deze coalitie kiest gewoon een heel duidelijk pro-Israëlische koers. Kijk, het bruggetje is gebouwd. Dankjewel hiervoor. Inmiddels is ook binnengekomen Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NPO Radio 1. De pro-Palestijnse betogers die vanavond de Stopera in Amsterdam binnenvielen, zijn weggedreven door de politie. De ruim 100 demonstranten hielden een sit-in aan de stadhuiskant van het gebouw. Ze schreeuwden onder meer dat burgemeester Halsema moet opstappen. Een van de actievoerders is opgepakt. De man die de partner van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aanviel met een hamer moet 30 jaar de cel in. De Canadees brak in 2020 in bij het huis van Pelosi. Hij wilde haar naar eigen zeggen vragen stellen over mogelijke Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016. Pelosi was niet thuis. De Canadees sloeg daarop haar man van 82. Die liep een schedelbasisfractuur op. Noodweer veroorzaakt in meerdere Europese landen grote overlast en overstromingen. Delen van Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland hebben te maken met hevige regenval. In de Duitse deelstaat Saarland geldt code rood en zijn huizen ontruimd vanwege overstromingsgevaar. En een vrouw uit Putten die haar eigen stalking in scène zette, is veroordeeld tot 1,5 jaar cel. De vrouw van 34 deed jarenlang valse aangiftes tegen een man die haar zou hebben lastiggevallen. De man werd opgepakt en zat een jaar lang vast. Later bleek dat de vrouw zichzelf berichtjes stuurde uit naam van de man. Langs de lijn en omsteken. Wij praten verder tot 10 uur met het nieuwsforum. Ronald van Raak, hoogleraar filosofie en voormalig Tweede Kamerlid voor de SP. Victor Pak en Gerard Victor Pak van EW Magazine en Gerard Beverdam van Nederlands Dagblad, politiek verslaggever. Moeten we nog over het proces hebben of gaan we naar de inhoud? Wat willen jullie? Ja, jullie zijn de baas. Nee, zeg maar, anders gaan we naar de financiën eventjes. Begroting? Altijd leuk. Dat is leuk. Altijd gezellig. Okay, Bas Jacobs. Altijd leuk voor de luisteraar. Ja. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is in EW, jouw blad, Victor, kritisch op het begrotingsbeleid van het kabinet. Komt neer op te veel geld uitgeven en de economie structureel verzwakken, vindt hij. Heb jij daar nog een toelichting bij, Victor? Dat het een heel goed stuk is en dat het uitstekend laat zien waar de pijnpunt. Nou ja, dat is het belangrijke. Waarom toch die inhoud, die financiën. Dit kabinet wil van alles, maar hoe ga je het doen? En in Den Haag staat en valt alles altijd met financiën. En we weten nu een aantal dingen. Dat wordt dan de hele tijd het zoet genoemd. Naar Balkenende, die eerst ook met het zuur begon en toen het zoet zou komen. Maar nu is het eigenlijk andersom. En hij fileert dat vrij genadeloos. Want er wordt door in dit hoofdlijnakkoord wordt uitgegaan van enkele grote bezuinigingen. Bijvoorbeeld 1,6 miljard minder aan de EU betalen. Dat kan je wel willen, maar gaat de EU daarmee akkoord? Als ik zomaar morgen de supermarkt in binnenloop en zeg, nou, ik wil een paar euro's minder voor mijn eitjes betalen, dan kijken ze me toch gek aan. En dat zal in Brussel niet anders gaan. 1 miljard euro bezuinigen op de ambtenarij. 22% van de Rijksambtenaren moet weg. 1 miljard euro minder uitgeven aan asiel. Maar heel even, die ambtenarij dan. Want ik begrijp waarom je Brussel moeilijk vindt. Want dat bepaal je zelf niet. Maar waarom kunnen ze niet bezuinigen op de ambtenarij? Of niet 1 miljard bezuinigen op de ambtenarij? Nou, je kan wel bezuinigen op de ambtenarij. En de Rijksoverheid is ontzettend gegroeid de afgelopen jaren. Die kan best een stukje kleiner. Maar het CPB, en dat zijn uiteindelijk gewoon de... Ja, die snappen er meer van dan ikzelf. Want dat zijn gewoon de Haagse rekenmeesters. Die zeggen dat het realistisch is om daarvoor 400 miljoen van uit te gaan. Ja. Dat is nogal een gat van 600 miljoen dat je dan hebt naar dit wensdenken in het hoofdlijnenakkoord. En dat is waarom het zo goed is dat D66 en ChristenUnie al hebben gezegd dat ze een doorrekening van het CPB willen van dit hoofdlijnenakkoord. Komt er ook, hè, volgens mij. Ja, CPB want, gaat de doorrekening maken. Je moet weten waar je het over hebt. Zeker als oppositie, zou ik denken. Want anders wordt het lastig dit te bestrijden. Want we horen nu heel veel goede, leuke dingen. Maar is het wel zo realistisch? Mag ik nog een zeker punt, op financieel punt. Mag ik nog een punt noemen wat me ook echt is opgevallen? Heel zuur is het in één keer schrappen van de salderingsregeling in 2027. Nog maar 3 maanden geleden heeft Caroline van der Plas met heel veel misbaar haar eerste kamerfractie van 16 man tegen het wetsvoorstel van Rob Jetten laten stemmen. Waar een, wat je er ook verder van vindt, een keurig afbouwpad in zat, dat mensen dat tot 2031 konden afbouwen. Ja. En nu wordt gezegd, we schrappen het gewoon in één keer. En dan denk ik van, ik kan het gewoon niet bij elkaar krijgen. En wat daarbij ook nog trouwens meespeelt is, deze coalitie heeft, ja, heeft maar 30 zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben er dus nog 8 bij nodig om aan een meerderheid te komen. Maar zo'n voorstel als dit, hè, zo'n salderingsregeling, ik vraag me af of ze daar de handen voor op elkaar krijgen. Maar het staat wel ingeboekt als een bezuiniging. Ja, en dat sturen op geld, dat sturen alleen op geld, kan ook juist het tegendeel veroorzaken. Bijvoorbeeld die bezuinigingen op de Rijksambtenaren. Nou, ik vond het goed om te lezen in het hoofdlijnenakkoord dat er flink bezuinigd gaat worden op consultants, op externen. Hè? Want de overheid is verslaafd aan het inhuren van dure externen op alle niveaus. Dus ik ben heel blij dat ze dat willen aanpakken. Maar dan moet je met een plan komen hoe je dat gaat doen. Hoe je dus de kennis en de kunde in de ambtenarij gaat vergroten, zodat die consultants niet meer nodig zijn. En ik weet zeker, dat gaat heel veel geld opleveren, heel veel bezuinigingen opleveren. Maar wat dreigt er nu te gebeuren? De ambtenarij denkt van, nou, we moeten zoveel bezuinigen, dan gaan we zoveel mensen ontslaan of zoveel taken niet meer doen of slechter doen. En zie je dat het de kwaliteit van het bestuur niet verbetert. En dan heb je dus wel een bezuiniging, maar niet een beter bestuur. Terwijl als je gewoon eerst het bestuur gaat verbeteren, nogmaals, meer kennis en kunde bij ambtenaren zelf in plaats van dure externe inhuren en consultants, dan heb je die bezuiniging en een beter bestuur. Het kabinet geeft eerst veel geld uit, staat er te lezen in dit stuk, en bezuinigt dan dus pas aan het einde, het zuur. En volgens de auteur van het stuk is dat ook een teken dat ze elkaar niet vertrouwen. Kan je dat uitleggen? Nou ja, gewoon, je ziet hem toch niet uit, dus dan maakt het niet uit. Precies, dus je doet eerst het makkelijke, en dat is het uitdelen van cadeautjes aan alle handen. En daarna, als je dan toch geklapt bent, ja, dan is de puinhopen zijn voor daarna. Je ziet misschien zelfs een beetje hetzelfde met het huidige demissionaire kabinet, wat ook ontzettend veel geld heeft uitgegeven en toen is gevallen. En je ziet in alle Haagse bolle bozen zeggen gewoon dat er heel stevig bezuinigd moet worden. Een bedrag van 17 miljard. Daar komt dit kabinet gewoon niet aan. Dus als er ook maar iets fout gaat. En we hebben het de afgelopen jaren gezien met vanaf COVID. Vanaf 2028 zou dat kunnen. Hè? Dus ja, maar, we hebben misschien nog eventjes om... Akkoorden sluiten is allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk word je achterhaald door de werkelijkheid. Dat zie je keer op keer in de politiek. COVID was niet voorzien, de oorlog in Oekraïne is niet voorzien, en dat is begrijpelijk. Maar je wil, tenminste, dat is waar Nederland goed in was op financieel gebied, een appeltje voor de dorst hebben. En dus ruimte moet je nu al strenger ingrijpen. Dus je moet, ja, want dat appeltje voor de dorst, dat gaan we dus de komende jaren opsoeperen. En als we dan pech hebben, als er een economische crisis uitbreekt, hebben we niks meer. Is dat niet exemplarisch voor dit hele regeerakkoord, hoofdlijnenakkoord, dat er eigenlijk gewoon helemaal geen visie in zit? Er staat er eigenlijk geen enkel idee in over waar willen we nou met Nederland staan over 10 asiel, jaar. Asiel bijvoorbeeld, dat is een aardig asiel, idee, ja, of niet? Maar dat zijn dan heel concrete punten. Maar ook van, hoe zien we nou de economie van de toekomst? Waar willen we met elkaar naartoe? Welke strategische keuzes gaan we maken? Ja, dan mogen die ministers, vakministers allemaal uitgaan. Ja, dat vond ik ook wel heel pijnlijk, hoor. Dat dan als er wordt doorgevraagd door journalisten, dat er al heel snel over wordt gezegd, ja, nee, maar dat moeten de minister straks allemaal gaan uitvoeren. Maar eventjes toch iets concreets, naar asiel. Want dat is dat redelijk concreet in dat hoofdlijnenakkoord, Ronald? Er staat ontzettend veel in. Op dit hoofdlijnenakkoord, wat heel klein zou zijn, staat ontzettend veel over asiel en migratie. Alleen, ja, de meeste voorstellen zijn of heel boterzacht, of niet uitvoerbaar. Of we zijn afhankelijk van Europa. Ja. En vooral daar staat dat we opt-out willen, dat we willen heronderhandelen. Opt-out is een uitzonderingspositie aanvragen bij Europa op de Europese regels. Dat is iedereen kan een uitzonderingspositie aanvragen in Europa. Maar ik ben wel benieuwd. De kern van dat heel belangrijk deel van dat asielhoofdstuk is dat ze zeggen er is een asielcrisis en er moet een crisiswet voorkomen en dus gaan we 2 jaar asielbeslissingen stilleggen. Is er sprake van een asielcrisis, vinden jullie? Nee. Daar kun je heel eindeloos woordenspel over voeren. Maar er is eigenlijk vooral een opvangcrisis in Nederland, doordat er in het verleden heel veel opvanglocaties zijn gesloten. En die contracten ook soms aflopen, waardoor er dan weer hals over kop weer andere plekken gezocht moeten worden. Maar ja. Ik denk trouwens ook niet dat ze het voor elkaar gaan krijgen bij de rechter. Maar het zijn een beetje twee scholen. Want vanavond zat die Wil Eikelboom van de asieladvocaten. Die zegt een crisis, dat is als er een natuurramp is of een oorlog. Precies. Aan de andere kant zat Jan van der Beek, van een migratie-expert, aan de andere kant. Die zei, nee, dit is wel degelijk een crisis. We hebben er zelfs drie, en noemden er drie. Het heeft te maken met huisvesting. Het heeft te maken met integreren van nieuwkomers. Dat is ook een crisis. Maar daar is de term crisis als wet niet voor bedoeld. Hè. Dit is bedoeld als er echt een onverwachte crisis is. Iets wat we niet hadden kunnen voorzien, niet hadden kunnen voorspellen, waar we geen beleid voor hadden kunnen maken. Dan mag je uitzonderingen maken. Maar als je door slecht beleid alsnog in de ellende zit, want het zit iets dieper wel dan die opvangplekken. Want het zit hem ook in een IND die een torenhoge achterstand heeft. Zeker. En dat is uiteindelijk gewoon slecht beleid geweest. Nee, waar dit kabinet in mijn optiek terecht naartoe wil, is wel dat je Nederland minder aantrekkelijk maakt dan omringende landen om asiel aan te vragen. Ja. 4 jaar geleden had Nederland een lager inwilligingspercentage dan bijvoorbeeld Duitsland. Inmiddels zitten wij hoger. Je weet dus als asielzoeker, dat wil je kans maken in West-Europa om te kunnen blijven, dan moet je in Nederland zijn. Ik had ook wel een beetje het idee dat Geert Wilders zelf ook wel weet dat sommige voorstellen hierin niet haalbaar zijn. Want hij begon vrij snel over dat hij hoopte dat het afschrikwekkend zou werken. Dat vind ik heel opvallend. Dat eigenlijk op de eerste management dag by speech. Ja, dat had op de eerste dag over het gezegd. Dat hij hoopt eigenlijk dat misschien wel zijn eigen imago zelfs, of in ieder geval wat er nu wordt gecommuniceerd, dat naar potentiële asielzoekers die naar Nederland willen komen, dat er dan in hun afweging een andere keuze wordt gemaakt. Zo van, nou ja, als je naar Nederland gaat, dan kom je binnen, dan wordt misschien je naam opgeschreven, maar dan komt je verzoek voor heel lang op een plank te liggen en dan kom je verder niet verder. En als je wel door die procedure komt, dan krijg je nog heel lang geen woning. Dus alleen. Is dat erg als dat gebeurt eigenlijk? Om die vraag erin te gooien? Het is wel de vraag of het werkt. Er zijn al best wel vaak onderzoeken gedaan naar werken dit soort dingen nou. Ik wijs ook maar even op het Verenigd Koninkrijk. Daar spelen nog steeds die plannen om mensen op het vliegtuig te zetten naar Afrika om ze daar tijdelijk op te vangen. In de hoop en volgens dat het mij afschrikwekkend zijn, volgens werkt. Mij zijn de aantallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk nooit zo hoog dat geweest. Heeft nog niet in ieder geval afschrikwekkend gewerkt. De Zweden die redelijk model staan voor wat het kabinet wil, boeken er succes mee. En ik denk dat het kabinet, het aanstaande kabinet, wil gewoon een kopie van de Zweden zijn, als het ware. Dus minder aantrekkelijk worden. Maar goed, de vraag is wel hoe haalbaar het allemaal is. Want bijvoorbeeld de spreidingswet gaan we al vanuit dat die weggaat. Ja, maar die moet, dat erin staat nu. Dat staat erin, dat is de wens. Maar we hebben de Eerste daar Kamer moet nog. Een intrekkingswet voor komen. Ja. En een intrekkingswet moet langs de Eerste Kamer. Ja. En dus die VVD-senaat, die met pijn en moeite begin dit jaar de draai heeft gemaakt. Oh, of eigenlijk dat, niet dat de omgekeerde draai weer heeft gemaakt. Moet nu alsnog weer terug. Ja. Nou, dat zou is het een kunnen gezichtsverlies. Ja, voor je geloofwaardigheid. Als authentieke VVD-senator daar zit en je rechtrug wil houden, ja, dan is dit een uitgelezen kans. Dat ben ik op zich wel met je eens. Maar kijk, als je natuurlijk doorredeneert in hun logica, dan zeggen ze, dit pakket gaat zoveel minder asielzoekers naar Nederland brengen, dan hebben we die spreidingswet dus niet meer nodig. Ja. Dus in hun logica past het wel. Maar dan moet je eerst het resultaat hebben voor je het kan intrekken. Laat ik nog één ding in herinnering noemen. Ik denk, 1,5 jaar geleden hadden we de onderhandeling in het huidige demissionaire kabinet over asiel. Of nee, nog iets korter. Ja, toen was dat een noodpakket. Toen werd er onder andere besloten tot het opschorten van gezinshereniging. Binnen de kortste keer zetten de rechter er een streep doorheen. Ik denk dat het gewoon wat heel snel gaat sparen. Wat overigens wel kan, en waar volgens mij ook een goede aanzetten in staan in dat hoofdlijnenakkoord, is iets het reguleren van de arbeidsmigratie. In Rotterdam zie je ook dat toch heel veel overlast is van mensen die hier ooit kwamen werken, niet meer werken, wel zijn gebleven, in de illegaliteit verdwijnen, overlast veroorzaken, drugs, agressie, toestanden. die arbeidsmarkt kun je wel reguleren. Je kunt wel kijken welke mensen hebben we nodig. Welke mensen laten we toe? Hoe lang is dat? Welke voorwaarden gaan we daaraan verbinden? Dus dat een groot deel van de mensen waar we het over hebben en die we nu vluchtelingen noemen, zijn eigenlijk mensen die hier gewoon willen komen werken. Nou, als je dat kunt reguleren, ook binnen Europa, en ik denk dat veel landen in Europa dat graag willen, dan heb je al best een grote stap gezet. En hoe hard gaat dit gespeeld worden? Dat vraag ik me wel af. Er staat bijvoorbeeld in dat werkgevers meer verantwoordelijk worden gemaakt, ja, voor de overlast van arbeidsmigranten en voor de huisvesting, precies, van ze. Ja, alleen er staat niet bij hoe ze dat willen gaan afdwingen. En dat wordt al heel lang, ja, geroepen. Ja, nou ja, ik ben het met je eens. Dat ik nou degene moet zijn die het hier gaat verdedigen. Ja, dat vind ik ook best opmerkelijk. Wat ik heel goed vind. Wat dat ben jij al gebeld? Dat je bent uit heel goed in het verdedigen. Waarom denk je dat zo kritisch op Ronald Plasterk? We hadden een nieuwe naam. Nee. Je kan ook gewoon je eigen naam noemen. Dat, ja, dat vergeet iedereen. Maar ja, dat is altijd in dat poppetjespel. Ja, maar bijvoorbeeld die uitzendbureaus. Iedereen kan nu een uitzendbureau beginnen en mensen hier naartoe halen. En dan de huisvesting onder dak, alles aan anderen overlaten. Dus dat, ja, dat die markt, die schimmige markt van uitzendbureaus en arbeidsmigratie, daar kun je gewoon reguleren. Die uitzendbureautjes kun je gewoon verbieden of zorgen dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dat kan al heel veel schelen. Ja. We noemen het net al, er staat in het akkoord best veel wensen tegenover Europa, tegenover, ja, de Europese Unie, opt-outs op allerlei vlakken. Het doet mij ook een beetje denken aan het gesprek in het Verenigd Koninkrijk een aantal jaar geleden, waarin David Cameron constant naar Brussel werd gestuurd om allerlei uitzonderingsposities te onderhandelen en toch ook niet altijd kreeg wat hij hoopte. Mag ik op twee mensen even noemen die we van de week heel verdrietig hebben gezien. Erik van den Burg en Christiane van der Wal. Die zijn allebei bewindspersonen in het huidige demissionaire kabinet. Ja. Met zoveel woorden wordt er eigenlijk gezegd, jullie zijn eigenlijk maar een stel sukkels. Want jullie hebben het in Brussel niet voor elkaar gekregen, maar die ploeg die er nu gaat komen, die gaat het wel voor elkaar krijgen. Ja, dat is wel een heel pijnlijke exercitie geweest. Erik van den Burg over de spreidingswet en Christiane van der Wal natuurlijk over de stikstofplannen waar ze jarenlang aan heeft gewerkt. Even luisteren naar die twee. Is uw stikstofbeleid een beetje overeind gebleven? Nee. Wat vindt u daarvan? Ja, dat raakt me. Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb ervoor gestaan. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak. Meneer van den Burg, vergis ik mij dat ik nu wel zie dat u in ieder geval nu eigenlijk ook weer geëmotioneerd bent en ook geëmotioneerd bent geweest deze avond? U weet dat ik doorgaans lag. En dat is vanavond in ieder geval. Heeft u gehuild vanavond? Ja. Ja, maar dat is een hard vak. Maar dan moet je gewoon niet instemmen. Victor? Ja, je bent, ja, potverdikkie in het hoogste ambt gekozen. Je krijgt dit dan voor je kiezen. Je hebt hier de macht van het volk, hè? Dat ben je als parlementariër. En dan krijg je dit voor je kiezen en dan ga je toch unaniem instemmen. Doe het dan niet. Of gaan we nog horen dat het misschien niet... Je hebt ingestemd natuurlijk. Of stop er dan mee. Maar je want dan ben je het ook niet gewild waard. Gewild dat Jessicus had gezegd, nou ja, niet iedereen heeft ingestemd bij ons. Je kunt zich misschien wel indenken wie dat zijn op deze twee dossiers. Nou ja, ik had verwacht dat die twee, als ze dit na afloop wel zou kunnen zeggen, dan moet je toch niet akkoord gaan. Want Van der Wal zegt letterlijk dat ze voor dat beleid heeft gestaan. Ze heeft daar inderdaad ook persoonlijk zeer onder geleden. Mm. En ze heeft ook altijd gezegd dat juridisch geen andere optie was. Precies. Dus zij is heilig overtuigd van haar eigen koers. Of is gewoon mooi menselijk wat we hier horen, Ronald. Ja, dat ook. Zeker. Tragisch. Maar ik ben het wel met Victor en Gerard eens dat de VVD heeft deze twee mensen een opdracht gegeven. Ga als minister dit beleid uitvoeren. Mm-hmm. En dat hebben ze met hart en ziel gedaan. Dat was heel moeilijk. En daar hebben ze voor gestaan. En daar hebben ze eigenlijk weinig steun vanuit hun eigen fractie voor gekregen. Nu krijgen ze opnieuw van de VVD de opdracht om exact het tegenovergestelde te doen. Ja, dan vind ik wel dat je mensen overvraagt, ja. Ik weet, zo werkt politiek. De ene dag moet je... Wat had jij gedaan als jij een van die twee dossiers had gehad en zo gewerkt had? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, je hoort ook bij een club. Ja. Dus je hoort ook, hè, in mijn geval bij de SP, dan ben je ook onderdeel van de club. Ook in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ik denk dat ik niet zo geschikt ben om minister te worden. Want ik zou dit niet getrokken hebben. Je hebt net openlijk gesolliciteerd en nu trek je hem alweer in. Ja, ik trek hem alweer in. Je zal wel eens hebben moeten stemmen voor of tegen iets waarvan je denkt, nou, pff, eigenlijk persoonlijk vind ik het... Ik denk dat dit ook veel zegt over de situatie waar de VVD... Ik ga met de fractielijn mee. Ja, maar ik heb dan nooit... Toen ik Kamerlid was, ik ben lang Kamerlid geweest... 15 jaar in de Tweede Kamer... en ik heb eigenlijk nooit op een echt principieel punt gehad... dat ik het niet eens was met de fractie. Nee. Wel op allerlei kleinere punten, maar dat doet er niet toe. Nee. En het is voor deze bewindspersoon... Het is ook heel persoonlijk. Hè? Het is ook, je moet er tegen kunnen. Politiek is een hard vak. Zegt Van der Wal ook zelf. Ja, en je moet daar tegen kunnen. En ik denk dat het voor iedere persoon anders is waar de grens ligt. Waar de grens ligt tussen... ik ben loyaal aan mijn club en aan mijn vrienden, aan mijn politieke vrienden... en ze overvragen me. Dit mag je gewoon niet van me vragen. En ik denk dat sommige mensen die grens verder ligt dan bij anderen... ik weet niet precies waar die bij mij had gelegen... maar ik had dit ook wel heel moeilijk gevonden. Ik denk dat dit ook veel zegt over de toestand van de VVD op dit moment. Ze hebben natuurlijk een keuze gemaakt vorig jaar... om het kabinet te laten vallen over migratie. Ze hebben toen de deur voor Wilders opengezet. Nou, daar hebben we van de week het ultieme gevolg van gezien. Ze hadden natuurlijk op gerekend dat ze zelf de grootste partij zouden worden... en dat Dylan Jessicus in het torentje zou komen. Het is allemaal niet doorgegaan. En ik denk dat ze... ook heel veel druk hebben uitgeoefend op Christian nog en Erik van den Burg... dat als zij van de week met veel bombardie... want dat wordt het automatisch op waren gestapt... was de pijn voor de VVD nog groter geworden. Het heeft er misschien ook mee te maken met die lange tanden... waar ik het al over had. Dat ze misschien bij de VVD ook denken... ja, hoe lang gaat dit duren? En dan, moeten we dan twee van onze goede mensen daar gaan opofferen? Dan gaat wel heel ver dat ze dus dit na afloop zegt... over haar betrokkenheid bij de VVD. Omdat ik VVD'er ben. Jarenlang partijvoorzitter ben geweest... ik vanavond een prachtig team heb gezien waar ik onderdeel van ben. Politiek is een hard vak en ik heb 2,5 jaar geknokt voor dit beleid. Het is nu anders en natuurlijk is dat hard. Maar ja, de VVD is wel mijn club. Ja, Gerard. Ja, maar goed, dit is dus precies wat ik zeg. De VVD moet nu een kabinet gaan vormen met drie partijen die totaal geen ervaring hebben in regeren. Nee. Ze hebben denk ik in de afgelopen 5 maanden heel goed van heel dichtbij gezien wat dat betekent. Ik denk dat ze er een goede bekomst van hebben, maar ze hadden geen alternatief. Dus nou ja, dat vonden ze nog onaantrekkelijker. Ja, dat klopt. En dat zou het best geweest kunnen zijn. Aan de andere kant vraag ik me zeer af... als de VVD te raden zou zijn gegaan bij een partij als CDA of D66... junior coalitiepartners, de kleinere partners... dus niet de grootste partij in de coalitie... die komen er bekaaid vanaf in de Nederlandse politiek... na iedere stembusgang. De kiezer beloont je maar zelden voor het nemen van je verantwoordelijkheid. En wat hoor ik deze week fractievoorzitter Jezielges continu zeggen... we nemen onze verantwoordelijkheid. Nou, de kiezer die geeft daar niet hoog van op. Ja. Maar wat had ze dan moeten doen? Had ze moeten zeggen, ik blijf in mijn oude positie. Ik wil alleen gedogen. Ja. Of helemaal niks. De hele campagne is de VVD kapot gemaakt... door eigenlijk alle andere partijen. En zo werkt politiek in die zin. En dat is een goed recht in een campagnetijd. Ja. Dat het allemaal de schuld van de VVD was. Ja, dan kan je prima, vind ik, zeggen. Dan doen we het toch niet. Ronald? We begonnen die hele formatie met 4 partijen... die eigenlijk niet wilden regeren. En toen zei Pieter Omtzigt, ik heb eigenlijk een goed idee... Laten we nou een extra parlementair kabinet maken... dat verder afstaat van de Kamer. Daar zetten we goede ministers in, dus ook een goede minister-president. Die gaan plannen maken en die gaan kijken... of ze daarvoor meerderheden kunnen halen in de Tweede en Eerste Kamer. Dat was eigenlijk best een goede oplossing. En dat zou ook een bestuurlijke vernieuwing zijn. Maar dit is officieel een extra parlementair kabinet, want als je gaat kijken... niemand vindt dit een extra parlementair kabinet. Dit is dus niet gelukt, want dit hoofdlijnenakkoord... is eigenlijk gewoon een klassiek rechtsakkoord. En nu zie je dus al dat die fracties elkaar al gaan vasthouden. Je had er ook voor kunnen kiezen om deze twee voormalige bewindspersonen... die toch een beetje politiek op hun ziel zijn getrapt... Van de Burg en Van der Wal bedoel je? Van de Burg en Van der Wal, om ze op dit punt een opt-out te geven. En te zeggen van ja, maar dan stem je hier maar niet mee in met dit punt. Dat had natuurlijk ook gekund. Ja. En dan kun je elkaar wat meer lucht geven, wat meer vrijheid geven... wat meer politiek... debatten hebben. Het zou wel eerlijker zijn, want je weet dat ze het er toch niet precies mee eens zijn. En dit was nou een mooi voorbeeld geweest om het nou eens anders te doen. Transparant. Maar het lijkt toch allemaal weer ouderwets. Waarom is dit wel gelukt nu in die end, Gerard, denk je? Ook dat ze elkaar zo vasthielden dat het niet meer mis kon gaan? Of wat is nou jouw... Wat voel je nou als je daar rond hebt gelopen afgelopen jaar? Het was wel een kabinet waar we heel vaak van hebben gedacht... wanneer komen ze naar buiten om te zeggen dat het geklapt is... en dat het allemaal mislukt is. Ik denk dat uiteindelijk ook wel een cruciaal is geweest... dat Omtzigt zich uiteindelijk toch weer aan tafel heeft laten verleiden... na die eerste ronde, dat hij is weggelopen. Onder de ook... belofte dat het extra parlementair zou worden. Ja. Dat was het plan wat Putters toen heeft gemaakt. Ja, je kunt het noemen zoals je het noemen wil, maar dan moet je het ook echt extra parlementair doen. Of ja. Dan moet je echt een zaakkabinet doen. Dat ben ik met Ronald eens. En dat is het nu uiteindelijk natuurlijk niet. Behalve als we een hele sterke minister-president krijgen. Een sterke ministersploeg die eigen plannen gaan maken en zeggen, elke meerderheid in de Tweede Kamer is me even lief. Ronald, je kan dan het blijven kan zeggen, het. Die sterke minister-president, maar je komt niet met een naam. Dus, Ik heb een naam genoemd. Heel eventjes, jongens. We gaan heel even naar Ragnar, want die ziet ineens een hoop goals. Nou ja, nummer 4 van NAC Breda. Kwartier voor tijd. Ja, alles bij elkaar opgeteld is dat vrij veel. Dat is 4 keer een uppercut. Zo'n beetje, denk ik, voor Rode JC en voor Bassie Bum. Want NAC, ja, dat wisten we al een tijdje. Er werd ook alweer een tijdje gevoetbald na die onderbreking trouwens. Maar we wisten dat NAC verder zou gaan. Het gaat spelen tegen of Dordrecht of Emmen. Dat weten ze morgen in Breda. Hoekschop van NAC gezien. Een minuutje geleden goed binnengekopt door Koscielnik. Een kopbal. Hij komt op de punt van het 5 meter gebied vrij. Het hoogste van allen. En verlengt die bal dan eigenlijk voorbij de doelman van Roda. Voorbij Bukker. Ja, dan zie ik de bekertjes het veld opkomen. Ja, ze weten bij Roda genoeg. Ja. De scheidsrechter was mijn volgende zin. Ik wilde zeggen, nu zullen ze er wel genoeg van hebben. De supporters daar, de kompels. En zat eraan te komen. En waarom kun je dat zeggen? Dat is niet alleen vingerspitsengevoel misschien. Maar ook het feit dat daar een groot spandoek hing bij de harde kern van Roda. Dat was al een tijdje geleden compleet weggehaald. Zo van, nou, dan kunnen we snel naar huis. Maar de bekers, die vallen nu niet met tientallen of honderden. Maar er liggen er een aantal op het veld. De scheidsrechter was hier volgens mij ook wel op bedacht. Dat is de scheidsrechter Yannick van der Laan. Ja, dirigeert de mensen naar de zijkant. Het staat 4-0 voor NAC Breda. Sibum nog even in overleg met de scheidsrechter. Ja, wat moet je als club, als trainer. En vorig jaar waren ze 15e, geen play-offs bij Rode JC. Tot leven gewekt door Sibum. 1 puntje was genoeg geweest. Er was al dat feest en ze dachten dat ze er al waren. En je staat compleet met lege handen. Je zit met een stadionspeaker. Moet je die eigenlijk wel handhaven? Die te vroeg was met zijn verhaal. Ja, ik zou hem wegsturen, Suze. Want dat verhaal met die Freins. Nou ja, we hebben het er nog wel een keer over. 4-0 voor NAC. Het ligt weer stil. Goed, de nog laatste... eventjes een ontslag. Prima. De laatste 2 minuten van het nieuwsforum. Om het woordje hoop van het hoofdlijnenakkoord even hier ook maar op tafel te leggen. Wat moeten ze doen om dit stabiel de komende jaren te laten werken? Ronald. Ja, ik zei het al. Ik herhaal me een beetje. Een goede premier, een sterke ministersploeg die eigen plannen mag maken. Eigen plannen. En kan kijken naar verschillende meerderheden in de Kamer. En ik heb de afgelopen maanden alle 4 de partijleiders goed beluisterd in verschillende debatten. En ze hebben het ook alle 4 beloofd. Dat de ministersploeg eigen meerderheden mag zoeken. Daar moeten ze zich dan wel aan gaan houden. Victor? Nou, voor hoop gewoon daden. Geen de woorden, maar Victor. Daden. En dat is het beleid dus omzetten in daden. Want anders kom je inherent weer op een teleurgestelde kiezer uit. En in de afgelopen verkiezingsuitslag zie je al een kiezer die extreem op drift is geraakt. En die kan maar beter een keer overtuigd worden met actie. Ja. Ik zag gisteravond, oud-minister... van de VVD, Henk Kamp. Als een natuurlijk altijd een groot pleitbezorger van zo rechts mogelijk. Maar met 1 ding was ik er wel mee eens. Maak Wilders zelf verantwoordelijk dan maar voor het asielbeleid. Want anders krijg je dat gedonder weer wat we hadden natuurlijk bij het eerste kabinet Rutte. En dat gaat niet goed aflopen. Dus geef hem verantwoordelijkheid ook, die post. Okay. Wanneer staat het kabinet er? Welke datum moeten we intekenen? Ze willen over 4-5 weken. Ja, dat denk ik dan ook. Wel een beetje tijdens het EK-voetbal dus. Ja, tijdens het EK-voetbal. Ik denk erna. Wij danken jullie zeer, Ronald van Raak, Victor Pak en Gerard Beverdam. Dankzij of ondanks deze week een fijn Pinksterweekend. Nou, insgelijks. Na 10 uur hebben we nog een heleboel sport voor jullie natuurlijk. We gaan het onder andere over Robin van Persie hebben. Die heeft een nieuwe baan. Een opvallende nieuwe baan heeft. Formule 1 hebben we ook nog voor je. Nederlandse trainers Slot en Bos. Nou, dan hebben we aardig wat om doorheen te gaan zometeen. Na 10 dus. Tot zo. NPO.

swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Welkom terug. Laatste uurtje met veel sport. De training van de Grand Prix Formule 1 op het circuit van Imola in Italië. Ja, en de nieuwe baan voor Robin van Persie. Is hij de juiste man als hoofdtrainer bij Heerenveen? Doelman Etienne Fase van RKC is opgenomen in de nationale selectie van Suriname. Dat alles na het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Eventjes naar Ragnar, want Roda NAC ligt stil. Ragnar, wat gaat er gebeuren? Ja, ik denk dat ze de wedstrijd echt willen afmaken. Want dinsdag wordt er weer gespeeld. Ja. En ja, we moeten echt nog wel een minuut of 20 tot aan het einde. NAC staat met 4-0 voor. Het is al lang en breed beslist. Maar ja, je weet één ding. Komen ze terug het veld op, dan zal er weer met bekertjes worden gegooid. En ja, laat de scheidsrechter het maar uitzoeken. Laat die maar bellen met Zeist, met de KNVB. Ik ben benieuwd wat we nog krijgen. Het is niet definitief, maar tijdelijk gestaakt. Nou, Nederland dan heeft naast de organisatie van het WK van 2027 voor vrouwen gegrepen. Brazilië mag dat toernooi gaan organiseren. Het kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. U hoort zometeen de toelichting van secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB over deze beslissing. Robin van Persie, de all-time topscorer van het Nederlands mannenelftal, gaat officieel aan de slag als trainer van SC Heerenveen. Hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag meldde Heerenveen dat Van Persie inderdaad een contract heeft getekend voor 2 jaar in Heerenveen. Dus zometeen meer hierover. Wielrenner Jonathan Milan van Lidl Trek heeft de 13e etappe in de Giro Italia gewonnen. Dit is zijn derde ritzege in totaal al deze ronde. Na afloop toonde Milan zich dankbaar voor het werk dat zijn ploeg voor hem verrichtte in de eindsprint. Just again super happy, super proud of the guys, of my team and like always to say thanks to them. De Nederlandse triathlonploeg heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij de wereldbekerwedstrijd in Mexico werd de ploeg tweede achter Noorwegen. En dat was net genoeg voor een Olympisch ticket. Rianne Marcus heeft de eendaagse wielerkoers Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De renster ging het beste om met de nogal ruwe weersomstandigheden, want tijdens de rit kreeg ze te maken met een enorme stortbui. Het is haar eerste overwinning van dit jaar. Demi Vollering van SD Works heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Ze gaat nu ook aan kop in het algemeen klassement. De wedstrijd duurt nog tot en met zondag. Een bittere pil vanmorgen vroeg. De KNVB is er namelijk samen met de Belgische en Duitse voetbalbond niet in geslaagd het WK voetbal voor vrouwen van 2027 naar Nederland te halen. Op het congres van Wereldvoetbalbond FIFA in Bangkok viel de keuze op Brazilië. Verslaggever Ronald van Dam belde met de secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong is dat. Hij reageert vanuit Bangkok uiteraard teleurgesteld. Ja, grote teleurstelling. We hebben hard gewerkt met z'n allen aan dit project. En nou, het wordt vandaag wonderlijke. Morgen analyseren en maandag weer verder. Voelt dit, om in voetbaltermen te spreken, als een verloren finale? Ja, ik denk dat dat een hele mooie parallel is. We hebben met een groot team van mensen keihard gewerkt aan dit project. We hebben een geweldig bid afgeleverd. We hebben daarna een enorm uitgebreide campagne gevoerd, vandaag een hele goede presentatie neergezet. En als je dan verliest, ja, dan is dat natuurlijk teleurstellend. Maar ik denk wel dat het voelt alsof we echt op topniveau een finale gespeeld hebben. Ja. Waar hebben jullie het op verloren, denk jij? Goh, dat is lastig te zeggen. Kijk, mensen stemmen op meerdere redenen en op meerdere gronden. Dat kan zijn omdat ze het bid goed vinden, dat kan zijn omdat ze je aardig vinden, de relatie. Dat kan zijn dat ze je campagne goed vinden, dat ze je presentatie goed vinden. We hebben ook gehoord dat mensen vinden dat het WK zou moeten roteren over de hele wereld. Dus dat kan op meerdere gronden en argumenten zijn. En wat was er zo goed aan Brazilië? Waarom hebben zij dan gewonnen? Ja, ik vond vooral dat wij goed waren. Maar want soms kan het ook voelen alsof je een hele goede wedstrijd gespeeld hebt, maar toch verloren hebt. Ik denk dat Brazilië is natuurlijk een echt voetballand. Ze hadden een goed bid, goede presentatie. Dus ik denk dat dat wel de sterke punten zijn waar zij hun stem op gehaald hebben. 119 tegen 78 stemmen, dat is wel een beetje een afgetekende nederlaag. Doet dat pijn? Nou, een nederlaag doet altijd pijn. Maar ik zou toch zeggen dat bij mij echt trots overheerst. De trots op het geweldige team waarmee we gewerkt hebben, het geweldige team Samen met de Duitsers en de Belgen waarmee we gewerkt hebben. Ik voel ook echt wel winst die we gehaald hebben in de relaties over de hele wereld. Dus de nederlaag doet pijn, maar ook wel een gevoel van trots. Ik heb begrepen dat het kostte 1,2 miljoen euro alles bij elkaar de afgelopen jaren. De hele campagne in het bid. Misschien een wat smerig vraagje, maar weggegooid geld? Vraagteken. Nou, smerig vraagje niet. Misschien wel een heel Nederlands vraagje. Kijk, ik zou hem eerder om willen draaien. Het bid heeft heel veel opgeleverd. Het heeft opgeleverd dat er heel veel ambitie is in de bond. Heeft opgeleverd dat men verder wil. Dat we duidelijk een beeld hebben waar we beter moeten doen op het gebied van vrouwenvoetbal. Het heeft de relaties met de Duitse bond en met de Belgische bond enorm versterkt. Wat goed is voor ons allemaal. Het heeft heel veel inzicht geleverd op waar in de rest van de wereld op het gebied van vrouwenvoetbal nog winst te behalen valt. En heeft ook heel veel relaties over de hele wereld opgeleverd. Dus korte termijn snap ik je punt. Lange termijn zou ik zeggen heeft het heel veel opgeleverd. Gijs de Jong was dat van de KNVB in gesprek met verslaggever Ronald van Dam. Ragnar, je hebt goed nieuws geloof ik. Er wordt gevoetbald daar. Ja, het is wat je goed nieuws noemt. Ja, niet, misschien die niet voor Roda. Niet maar aankomen, want nee, maar dat die staat wedstrijd wordt uitgespeeld, ja, lijkt me winst. Nou, hartstikke goed nieuws, maar niet voor Roda. Want ik snap wat je bedoelt, maar het is wel 5-0 voor NAC geworden. Weer een kopbal. Ja, die keeper, die Koen Bukker. Wie heeft het bedacht om hem op goal te zetten? Want bij elke bal gaat het mis. Het ziet er allemaal heel moeizaam uit. En ik ga niet zeggen dat het aan hem te danken of te wijten is dat het vanavond niet lukt. Want het is allemaal niet goed genoeg. De energie is al dagenlang op bij Roda. Maar ook zo'n kopbal weer. Ja, hij laat het gebeuren. Komt niet uit. De bal daarvoor ook met het hoofd al erin. En ja, dan trekt hij zelfs op de doellijn zijn hand terug. Je kunt het seizoen slecht afsluiten. Je kunt het afsluiten zoals Roda JC. 5-0 en dan zitten we toch pas in de 79ste minuut. Het is een godswonder dat er gevoetbald wordt. Ja, ze zullen die wedstrijd willen beëindigen. Desnoods iedereen wegsturen en het dan uitspelen. Want dinsdag moet er gevoetbald worden. En het moet natuurlijk formeel wel worden afgerond. Ja, het is al lang en breed afgelopen. Er zit denk ik nog een derde van de toeschouwers in het stadion. Een kwart misschien van wat er zat. Een man of 11.000, 12.000. En heeft het nog zin? Een doelpunt voor de eer zeg je dan vaak. Nou ja, Roda probeert het via de rechterkant. Maar ook dit gaat niet lukken. Een minuut of 10 officiële speeltijd nog. Dan veel blessuretijd. En NAC staat met 5-0 voor in Kerkrade. Dit is een avond die ze zich in Kerkrade nog heel, heel lang zullen heugen. Stel je voor de kalme Friese wateren. Mooi bootje en aan boord Robin van Persie op weg naar Heerenveen. Met een filmpje waarin dit gebeurde maakte SC Heerenveen vandaag de komst van Persie wereldkundig. Hij tekent voor 2 jaar bij de Friese club en volgt Kees van Wonderen op die na dit seizoen vertrekt. Voormalig trainer van Heerenveen en analist Gert-Jan Verbeek, goedenavond. Goedenavond. Ja, grote naam natuurlijk. Vind jij het een goede keuze van Persie om van Feyenoord onder 18 de overstap te maken naar een eredivisieclub? Of het van Persie een goede keuze is? Of van Persie een goede keuze is van Heerenveen? Nou ja, in ieder geval denk ik dat het wel aanspreekt bij de sponsoren en de supporters van Heerenveen. Ja. Het is een groot voetballer geweest. Het is nog geen groot trainer. Hè. Dat moet hij nog bewijzen. En dat wil hij graag via Heerenveen doen. Dus beide partijen lopen daarin wel wat risico. Hij als weinig onervaren seniorencoach, maar wel met een bak bagage, hè, met heel veel goede trainers. Hè, met name Arsène Wenger natuurlijk, maar ook Van Gaal en andere bondscoaches. Dus ja, en ook van Persie gaat naar een club waarbij het presteren het afgelopen jaar niet voldoende is geweest. Hè, niet aan de doelstelling vandaan, geen play-offs gehaald. Ja, en ook financieel hebben ze het moeilijk. Dus ik weet niet welke afspraken er zijn gemaakt. En of Van Persie goed in de gaten heeft wat de mogelijkheden zijn. Maar hij zal dat goed ingeschat hebben en heeft toch de sprong gewaagd. Kan je schetsen hoe groot de stap is om van Feyenoord onder 18 nu naar Heerenveen te gaan? In de tijd dat ik Fopper ben opgevolgd, dus mij ben ik eerst 3 jaar bij Heracles aan het werk gegaan. Ja. Na een heel lange tijd assistenten zijn geweest van Fopper zelf en ook de belofte te hebben getraind. Dus ik had al een schitterende ervaring in training geven, maar niet op het hoogste niveau. Toen speelden ze wel altijd om Europees voetbal, meestal. Dat is nu niet het geval, maar het blijft toch een ander fenomeen met jeugdwerken of met geloten de profs, waar de verwachtingen al hoog zijn en waar eigenlijk alleen maar het prestatie van het eerste elftal telt. Ja, Heerenveen had nogal wat trainers op het oog. Hè? De naam van Persie viel eigenlijk pas de laatste weken. En daarvoor zijn heel veel andere namen ook gevallen, gesprekken geweest met anderen. Wat vind je daarvan? Nou ja, het kan zo zijn dat ze zoekende zijn geweest naar het juiste profiel. Als je kijkt naar de trainers die in beeld waren, ik geloof dat Rick Kruis genoemd werd en Maurice Stijn. En daar hebben ze ook mee gesproken, want die zijn samen gesnapt in een hotel in Wolvenga. Hebben we foto's van gezien? Ja, en dat zijn natuurlijk wel totaal verschillende trainers. Hè. Rick Kruis, die ook beginnend trainer is, al wat ervaring heeft opgedaan in de KKD. En Maurice Stijn natuurlijk gepokt en gemazzeld. En wel een krasje opgelopen bij Ajax. Maar voor de rest heeft hij de laatste jaren goed gedaan. Mm. En dat is wel een ervaren coach. Dus het zijn drie hele uiteenlopende profielen. En uiteindelijk is Van Persie het geworden, dus dat is wel een beetje apart. Ja, ik vroeg me af eigenlijk, Gert-Jan, Van Persie, wat staat hem dan te wachten? Want Heerenveen heeft best wat trainers versleten, zo je wil, afgelopen jaar. Is dat dan juist een voordeel voor Van Persie of een nadeel, denk jij? Nou, de voortekenen zijn niet heel erg gunstig. Hè. De Heerenveen is de positie van een subtopper kwijtgeraakt en is een anonieme middenmotor geworden. En ook Van Wonderen had gedacht van Go Ahead naar Heerenveen een sprong in zijn carrière te maken. Maar als je kijkt waar Go Ahead dit jaar speelt, die doet nu mee om de play-offs. Mm-hmm. En Heerenveen niet. Dus dat is hem zwaar gevallen. En ik hoop dat Heerenveen de voorwaarden kan verbeteren, zodat Van Persie wel mee gaat doen aan de play-off halen. Ja, maar hij gaat niet alleen, hè, Van Persie. Neemt zijn assistent mee, Pinas. Romein, specialist in ontwikkeling. Bosgaard, videoanalist, gaan allemaal met hem mee. Is dat slim? Nou ja, het moet er allemaal betaald worden. En ik zei al, financieel is het niet heel erg rooskleurig bij Heerenveen. En er lopen ook al wat mensen rond, dus die moeten dan wijken. En of die krijgen een andere rol toebedeeld. Dat is de consequentie. Op het moment dat je met een hoofdtrainer praat die eisen heeft en die eisen inwilligt, ja, dan moet de rest daarvoor wijken. Okay. En zo hebben ze ook Van Wonderen zijn zin gekregen door op een gegeven moment eigen mensen op te halen. Ja, dan is het niet zo handig dat die contracten niet gelijktijdig aflopen, want dan zit je straks met een hele breed bank. Wat moet hij doen, Van Persie, om Heerenveen weer bij die subtop te krijgen? Wat zou je hem adviseren? Nou ja, kijk, een trainer wordt gehaald om spelers beter te maken en het elftal beter te laten voetballen. Jawel. Nou, dat is de afgelopen twee jaar onder Van Wonderen niet erg gelukt. En dat heeft altijd ook te maken met een combinatie van. Ja. Wat jij als trainer bewerkstelligt met je team. Maar ook de kwaliteit van spelers. Wat kun je halen? Wat moet er verkocht worden? Ja, de middelen. De middelen die je tot je beschikking krijgt. En ook qua trainingsaccommodatie en... Ja, daar is Van Persie bij Feyenoord wel verwend met die nieuwe trainingsaccommodatie. Mm-hmm. En bij Heerenveen is er nog niet veel veranderd sinds ik daar weg ben. Dat is ook alweer 15 jaar geleden. Oké, dus het kan nog wel eens van de koude kermis worden? Of ben je niet zo pessimistisch? Nou, ik neem toch aan dat Van Persie polshoogte is gaan nemen waar hij terechtkomt. Hè. Dus ik denk niet dat het een onaangename verrassing is. Maar ik heb alleen maar gemeld dat het allemaal wat verouderd is qua accommodaties. En zeker wat hij gewend is bij Feyenoord. Nou, hij zal vast een keer gekeken hebben. We hebben, daar geen foto's van, denk ik. Maar het zal vast en zeker gebeurd zijn. Volgende week dinsdag wordt hij gepresenteerd in Heerenveen. Dan is hij er dus sowieso om te kijken. Gert-Jan Verbeek, dankjewel. Oké, graag gedaan. Formule 1 dan. De coureurs zijn dit weekend op Europese bodem en racen op het circuit in het Italiaanse Imola. De eerste twee vrije trainingen van vandaag waren geen gelukkige voor Max Verstappen. Hij werd vijfde en zevende omdat hij moeite had om de balans in zijn auto te vinden. Dat vertelde hij aan Formule 1 TV. Yeah, difficult day. Just difficult to get a good balance and just not really feeling comfortable in the car. Moving around a lot, it's very easy to lose the car. A few things that we have to look at because today definitely, but just bad. I mean, just not comfortable. So also the long run was really bad. So definitely a few things that we have to improve if we want to be competitive tomorrow. Ja, Verstappen noemt een hoop moeilijkheden op. Louis Dekker, hoe uitte die zich op de baan? Nou, hij uitte zich vooral op de boordradio. En wat we net hoorden, dat is dan nadat hij is uitgestapt, 10 minuten nadat hij klaar was. Op de boordradio was het allemaal een stuk feller en venijniger. Gefrustreerd, geïrriteerd. Nou, nog net niet vloekend en tierend, maar het scheelde niet veel. En dat zijn we niet meer gewend bij Verstappen. Maar het zit even tegen. Of misschien moeten we zeggen, het gaat even niet vanzelf. Terwijl we toch al een jaar of twee denken, nou, hij hoeft alleen maar het pedaal in te trappen en hij is de snelste. Maar dat was 2 weken geleden in Miami al een moeilijk verhaal. Al vandaag liep het gewoon niet. En dat hoor je in alles, dat zie je in alles. Hij gleed een paar keer echt verkeerd door een bocht heen. Kwam zelfs in de grindbak, miste lijnen. De enige schrale troost is, daar had het halve veld last van. Maar het ging verre van vlekkeloos. Ja, en is dat dan te wijten aan het circuit? Dit is wel een lastig baantje, ja. En hoewel Verstappen hier 2 keer heeft gewonnen. Niet vorig jaar, want vorig jaar ging die Grand Prix niet door. Doordat dat noodweer, die hele regio hier was doorweekt. Huizen verlaten, circuit verlaten. Dus vorig jaar is de race gecanceld. Maar de 2 edities daarvoor heeft hij gewonnen. En ook met groot gemak. Dus het is niet zo dat het circuit hem niet ligt. Maar het is wel een circuit dat heel erg weinig fouten vergeeft. Als je hier iets niet helemaal lekker hebt staan. En dat klinkt altijd heel abstract, hè, balans in de auto. Maar dat betekent gewoon dat die auto niet op rails loopt. Dat betekent ook dat de coureur zich niet 100% op zijn gemak voelt. Niet comfortabel, zoals dat heet. En als je je niet helemaal 100% voelt in een auto, dan kun je ook niet 100% door een bocht heen. En dan zie je dat uiteindelijk gewoon in de rondetijden terug. Dus het vertrouwen is er nog niet. Dat kan allemaal zomaar veranderen. Want ze zijn natuurlijk al die grafieken, die nulletjes en die eentjes aan het vergelijken. Op het circuit, op de fabriek. Ze doen alles om die auto beter op zijn pootjes te zetten. Maar het gaat nog niet heel lekker. Aan de andere kant, we hebben vaker meegemaakt dat ineens die Red Bull van Verstappen een dag later wel op rails loopt. Maar ze zullen hard moeten werken vanavond en vannacht. Ja, wie wel comfortabel was, dat was de Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij zal tevreden terugkijken op vandaag. Werd 2 keer eerste, raced ook nog eens voor thuispubliek. Is dat een extra reden om te presteren voor Ferrari? Ja, ze zijn hier zo hongerig in Italië. En natuurlijk, Carlos Sainz heeft wel 1 race gewonnen dit jaar. Omdat Verstappen uitviel. En Sainz heeft ook gewonnen in Singapore vorig jaar. Maar het is zeer incidenteel, zeer verrassend als Ferrari eens een keer een race wint. En ze zaten er vrij goed bij dit jaar, achter Red Bull. Maar zeiden ook steeds, Verstappen is eigenlijk niet te verslaan. Maar in Miami, 2 weken geleden, bleek Verstappen wel degelijk kwetsbaar. Alleen won Ferrari hem toen niet. Toen won Lando Norris met de McLaren. En daar zijn ze in Italië, in de regio Emilia-Romagna, waar wel een beetje ziek van. Want hier heerst toch wel het idee, ze zijn dus te verslaan. Maar als ze dan te verslaan zijn, dan doet een ander team dat opeens. Ferrari wil heel graag winnen. De fans, en er zijn er veel in het rood hier, durven eigenlijk niet meer te dromen. Ze hebben zoveel teleurstellingen gehad de afgelopen jaren, dat zelfs nu, met 2 keer de snelste tijd voor Leclerc in beide trainingen, gaan de meeste fans van het circuit af met de hele reële gedachte, jongens, het is nog maar vrijdag, dat levert 0 punten op. En morgen in de kwalificatie zal Verstappen iedereen wel weer een halve seconde wegrijden. Dat laatste moet ik nog zien. Maar ze zijn hier in Italië echt heel bang voor dat het even 1 dagje tegen zit bij Red Bull op een dag die niet telt. Ja. Er zijn meer teams, Louis, die bezig zijn, hè, met nieuwe snufjes, upgrades. Dat moet er allemaal uitkomen dit weekend. Dan zeg ik altijd maar heel flauw, als iedereen 2/10 sneller wordt, dan gebeurt er uiteindelijk helemaal niks. Maar dit is wel de eerste prix in Europa. Ja. En dat betekent alle hoofdkwartieren van de Formule 1 zitten in Europa. We hebben allemaal Grand Prix gehad in orde, van Miami tot Australië, van Bahrein tot Japan en China. En nu is het allemaal te behappen qua afstand. Dus nu wordt er verscheept. Nu komen al die eerste vondsten, door die auto's nog beter moeten worden dan in februari en maart, komen er nu op. Zichtbaar en vooral onzichtbaar, want het zit vooral op plekken die jij en ik echt niet gaan zien. Misschien volgende week in Monaco als er 1 crasht en de lucht ingetakeld wordt. Want het boeiendste, ja, het klinkt gek, maar het boeiendste aan een auto in de Formule 1 is de onderkant. Daar zit doorgaans de tijdwinst, de technologie, daar zitten de geheimen vol. Er zit van alles op die auto's. Ja. 9 van de 10 dingen zien wij niet met het blote oog, maar ze zijn vast allemaal 1/10 sneller dan voorheen. En die pickorde, of dat verandert, dat horen we morgen. Ja, je noemde het al even net. McLaren, optimistisch gestemd. Team van Lando Norris en Oscar Piastri wonnen de Grand Prix in Miami. Die Piastri loopt dus met zijn borst vooruit. Yeah, I mean, I think definitely it was a big confidence boost for us as a team. I think, you know, Max had some damage in the second half of the race, so I'm sure Red Bull know how much he was losing. So, yeah, it's a big confidence boost. And, you know, I think Ferrari have won a race now, McLaren have won a race. It's not quite as easy for Red Bull as it was last year, I think. So, ja, dat is natuurlijk een beetje de woordkeuze. Je zei het in het begin al, van het gaat niet meer vanzelf. Piastri zegt, het gaat niet meer zo makkelijk voor Red Bull als afgelopen jaar. Ze ruiken natuurlijk wel kansen dan. Ja, ze ruiken een heel klein beetje bloed. En dat durven ze eigenlijk ook nog niet hardop te zeggen. Het is een beetje stoelpootjes zagen ook. Hè. Iedereen probeert elkaar onzeker te maken. Maar Piastri heeft wel een punt. Want in Miami was hij de McLaren dat hij nog niet de updates op de auto had. Norris had hij wel en won de race. Maar Piastri, iedereen bijna alweer vergeten, heeft die race in Miami ook geleid. Maar had vervolgens last van een touché met Carlos Sainz. De Ferrari raakte hem, waardoor zijn hele race naar de knoppen ging. Maar Piastri heeft iets recht te zetten. En die is eigenlijk heel erg gefrustreerd over Miami. Want zijn race werd om zeep geholpen. Maar hij heeft ook gezien hoe goed ze uit de startblokken kwamen. En hoe goed, nou, ik denk de beste race in jaren voor McLaren. Ja. En nu, in Emilia-Romagna, heeft Oscar Piastri de updates die Lando Norris 2 weken geleden had. Dus hou die Australiër, hoe jong en onervaren die ook is, hou die maar in de gaten. En dan is de enige troost als hij wint voor de Italianen dat de achternaam in ieder geval een beetje Italiaans klinkt. Maar daar heb je het dan ook wel mee gehad. Ik denk dat McLaren een serieuze concurrent is voor Ferrari en ook voor Verstappen hier. Ja, nou, die naamupdate hoeft hij niet meer te krijgen dus. Goed, Louis Dekker, dankjewel vanuit Italië. Morgen om 4:00 de kwalificatie. In de na-competitie vanavond ging Rode JC keihard onderuit tegen NAC Ragnar. Die laatste minuten leidensweg, of niet? Ja, nou ja, die hele play-offs, de laatste speeldag. Ja. Het zijn 3 wedstrijden geweest. Een leidensweg van de eerste tot de laatste minuut. Zeg maar vanaf het moment dat de bus van Roda op de laatste speeldag Groningen binnenreed. En daar de energie proefde. Een puntje was genoeg geweest. Ja, en dat een week natuurlijk na dat feest wat hier werd gevierd. Het is een en al ellende. NAC is door en heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Hè? Want je vizier gaat natuurlijk een beetje op Roda. Het is sneu. Zoals ongetwijfeld de trainer straks ook wel zal zeggen. Bas Siebum. Maar NAC heeft het geweldig gedaan. Had echt nog wel wat tegenstand verwacht. Roda had ook echt de bal in de eerste helft. Maar deed er niks mee. Ja, en dan die goal. De fout van Bukker toch ook wel goed binnengeschoten. Zo was het dan ook wel weer kort voor rust op Boy Kemper. Later geblesseerd trouwens uitgevallen. Zomaar eens vragen hoe het met hem gaat. Ja, hoe lang gaat dit doorwerken, hè? Bij Rode JC is de vraag. Die speaker hadden we het al over. Moet je daarmee doorgaan? Want zoveel grappen over die Wim Frijns die er worden gemaakt. Ja, ze zullen van dat verhaal komend seizoen toch ook wel af willen, lijkt me. Je wil hier niet steeds mee om je oren worden geslagen. Roda heeft een geweldig jaar gekend. En dat eindigt dan in mineur. 3 hele zwakke wedstrijden aan het einde van het seizoen. En het vervelende is, Suze, dat weet jij ook, dat altijd het laatste, het langste blijft hangen. Hè? Ik bedoel, je kunt het hele jaar tweede staan en dan blijft dit, die laatste 3 potten, die 5-0 tegen NAC op eigen veld. 2 onderbrekingen vanwege het gooien van die bekers. Dat blijft hangen. En dat is zuur. Wat kan NAC, de nummer 8, wie zal het zeggen? Emmen of Dordrecht, waarom zou dat niet kunnen? En ja, die krijgt nu een schouderklopje van de vaste volger van NAC voor de B en de stem, de krant. Ja, grote glimlach. Die Jardo die weet wel, dit gaat nog even door. En misschien wel tot in de finale. Roda bedankt het publiek wat er nog is. En druipt werkelijk af op het eigen veld in Kerkrade. En wij bedanken jou, Ragnar Niemeyer. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. of words. Was a time when I just threw a match and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that tune with the lessons I already learned. Beetje het weekend in Luiden zit. Ik vind het wel lekker, ja. Dua Lipa. Illusion. Goed, het is 4 seconden voor 10:30. NPO Radio 1. En nu 10:30, tijd voor Jennifer Okkeloen. Het is niet bekend hoe het gesprek tussen Omtzigt en Plasterk is verlopen. Het gesprek tussen de twee was bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. De NSC-leider en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers op meerdere plekken actie gevoerd. De demonstratie begon bij een pand van de Universiteit van Amsterdam. En toen de betogers daar weg moesten, liepen ruim 100 mensen richting het stadhuis in de Stopera. Daar werd een sit-in gehouden. Na een klein uur zijn de demonstranten het gebouw uitgezet. Zeker 1 betoger is opgepakt. Nieuwszender CNN heeft beelden waarop te zien is hoe rapper en muziekbaas Diddy zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt. Op de bewakingsbeelden uit 2016 is te zien hoe Diddy haar bij de nek pakt, op de grond gooit en meerdere keren schopt. Diddy, wiens echte naam Sean Combs is, bereikte eerder een geheime schikking in de zaak die Ventura over het incident aanspande. In Polen is een meisje van 13 bevallen tijdens een schoolreisje. Ze beviel in de badkamer van het verblijf waar ze met haar klas sliep. De jonge moeder en de pasgeboren baby zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft de baby gezondheidsproblemen. Er is een onderzoek gestart. We proberen eigenlijk voor de meeste mensen echt wel... Dat was hem. Dankjewel. Gaan we verder met sport. Het seizoen 2023-2024 in de Eredivisie nadert zijn einde. Na aanstaande zondag weten alle 18 Eredivisieclubs waar ze aan toe zijn. En bij Feyenoord is de afscheidstournee van Arne Slot in volle gang. Hij bevestigde vandaag voor het eerst dat hij na dit seizoen trainer wordt van Liverpool. En dat hij deze dagen druk bezig is met afscheid nemen van de mensen bij Feyenoord. Ik probeer eigenlijk voor de meeste mensen echt wel even tijd te nemen. Dus niet op zondag als wij de laatste dag hebben en daarna nog op het trainingscomplex. Dat het dan heel haastig is, iedereen hand geven. En dat iedereen dan nog probeert eventjes wat langer de tijd van je te krijgen. Dus de afgelopen weken probeer ik al wel eens vaker even tijd vrij te maken voor mensen. Dus het is niet dat de een op dit moment moet voelen van... Hey, dat heeft hij nog niet van mij gedaan, dat kan dan nog komen. Tegelijkertijd is het ook niet mogelijk om voor iedereen een 30 minuten of 1 uur uit te trekken. Maar, is het nou ook zo dat, ik weet niet hoe dat gaat, krijg je nou cadeaus of zo? Omdat je weggaat, dat mensen dan een cadeau aan je geven? Dat in sommige gevallen is dat wel zo, ja. En sommige gevallen is het ook andersom. In sommige gevallen is het beide kanten op. Dus ja, zo kan dat gaan. Ja. Nog 2 dingen. Je wilt er wel goed afsluiten zondag, neem ik aan. Zeker. Dat zeg je ook tegen je groep. Ja, Maar ik weet niet eens of dat nodig is, omdat deze groep al een heel jaar heeft aangetoond dat ze een hekel aan verliezen hebben. En dan verwacht ik aanstaande zondag ook weer. En er zijn ook elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een hele wijze trainer ooit. Een geweldige voetballer. En dat geldt ook wel een beetje in dit geval. Omdat jongens die nu geblesseerd zijn eigenlijk al die tijd heel vaak gespeeld hebben. En nu komen de jongens in het veld die misschien wel heel veel zin hebben dat ze eindelijk een keer mogen spelen. Dus ja, is het overbodig om te zeggen dat wij heel graag willen winnen. Maar dat wil de tegenstander aanstaande zondag, schat ik zo in ook. Nog één ding. Is het zondag, 16:45, nog één keer de pers. Ga je dan om 17:30 naar huis en that's it? Nee, ik zei net, maar dat is altijd aan het einde van het seizoen. Dan heb je of op dezelfde avond nog of de volgende dag nog even een samen zijn. We hebben er nu voor gekozen om het gelijk naar de wedstrijd te doen. Omdat een aantal jongens in 27e zich alweer moeten melden. En David Hansko moet zich volgens mij 23e al melden. Dus ja, dan wil je die dag ook niet nog vanzelf pakken. Dus doen we dat morgenavond gelijk. Aldus Arne Slot tegen verslaggever Joep Schreuder. Landskampioen PSV dan vierde deze week feest op Ibiza en kent dus een iets andere voorbereiding op het competitieduel tegen RKC Waalwijk, zou je kunnen zeggen. Op de persconferentie kreeg Peter Bos vandaag de vraag of hij zich kon indenken dat clubs zich nogal verbazen over deze korte vakantie, terwijl de competitie nog bezig is. Nou, de trainer antwoordt daar als volgt op. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Wat vind je daarvan dan? Nou, dat ik me dat kan voorstellen, dat ze dat denken. Maar waarom doen jullie dat dan toch? Want, ja. Omdat er geen andere mogelijkheid is om dit met elkaar te vieren. Omdat aan het einde van het seizoen, en dan praat ik dus over de maandag, de spelers naar hun verschillende landen zullen uitwaaieren. En wij dus dan niet de mogelijkheid hebben om dit met elkaar op een leuke manier af te sluiten. Er zijn clubs die aan het einde van het seizoen met elkaar zo'n trip plannen. Maar dat is bij ons dus niet mogelijk. En vandaar dat we dat op deze manier gedaan hebben. En het is niet zo dat we daar alleen maar aan het bier hebben gezeten of in clubs hebben gehangen. De jongens die hebben daar ook, die zijn wezen zwemmen, wezen padellen. We zijn daar gewoon actief geweest. Niet een groepstraining, dat hebben we niet gedaan. Maar die zijn wel gewoon actief geweest dan. Ja. Het gaat vooral om de sportieve plichten die jullie hebben. Twijfel je daaraan? Weet ik niet. Twijfel jij daaraan? Ik twijfel daar niet aan. Twijfel jij daaraan? Schijnbaar wel, als je dat zo zegt. Nee, ik vraag het gewoon. Ik ben de advocaat van de duivel eventjes. Ah, oké. Dus dan kun je je afvragen. Ben je in staat na 4 dagen Ibiza om de boel weer goed op te laden voor die wedstrijd? Dat antwoord, dat ga je zondag krijgen. Heb jij de spelers daar ook voor gewaarschuwd? Voor dat gevoel? Nee, niet voor dat gevoel gewaarschuwd. Ik heb ze wel daarop gewezen, uiteraard. Ik heb vanochtend, toen wij RKC met elkaar besproken hebben, heb ik de stand op de ranglijst laten zien. Dat daar 2 clubs met 29 punten staan. Waarbij RKC er 3 doelpunten beter voor staat. En dat daarboven nog een Heracles staat. Wat 3 punten daarboven staat. Maar een veel slechter doelsaldo heeft. Dus het belang voor die clubs. En de druk die dat voor die clubs met zich meebrengt. Dat heb ik die jongens wel duidelijk gemaakt. Want dat is een hele andere druk dan wanneer je voor het kampioenschap speelt. Dit is een hele vervelende druk. Een hele negatieve druk. Waar banen voor mensen binnen een club misschien op het spel staan. Dus heb ik mijn ploeg gewezen op hun verantwoordelijkheid daarin. Dank je wel. Misschien heb ik wat bij jouw twijfels weg kunnen nemen. Peter Bos was dat in gesprek met verslaggever Angelo Terwiel. Zondag om 14:30 worden alle 9 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. En uiteraard allemaal te volgen in NOS Langs de Lijn. Barcelona-trainer Xavi Hernandez heeft zich de woede op de hals gehaald van voorzitter Joan Laporta, omdat hij zich in een persconferentie uit heeft gesproken over de financiële situatie van de club. Spaanse media melden daarop vandaag dat Xavi ontslagen zal worden. Om precies te zijn, aanstaande zondag, na het duel met Rayo Vallecano. Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje, goedenavond. Goedenavond, Suze. Laten we even beginnen bij het begin. Wat heeft Xavi precies gezegd? Nou, hij was eerlijk. Hij was persconferentie vooraf aan de wedstrijd tegen Almeria, die donderdagavond werd gespeeld. En Nou ja, hij heeft het vaak over zijn toekomst, et cetera. En hierbij zei hij van ja, een seizoen zonder prijs. Hebben we het hem naar gevraagd. Nou, we moeten tweede worden om te eindigen. Hij zegt, maar ja, verwacht van ons niet heel veel meer voor het komende seizoen. Hij zegt, we hebben gewoon het gehoorzamen de financial fair play. Die is in de Spaanse Liga behoorlijk streng. Mm-hmm. Barcelona nog steeds door enorm hoge schulden. Er staat nog steeds schuld van 1,2 miljard euro. Kan niet zomaar spelers aankopen. Moeten zich aan bepaalde salarisplafonds houden. Andere clubs, zoals Real Madrid met Mbappé, kunnen eenvoudig aankopen. Barcelona kan niet grote sterren kopen. En hij zei van ja, het is niet zoals 25 jaar geleden. Toen als de trainer zei van ik wil graag die speler of die. Dan kon die aangetrokken worden. Dus hij zei ja, dat beperkt ons in onze mogelijkheden. En de socios en de rest van de sporters moeten echt rekening mee houden dat wij niet op het niveau van Real Madrid en andere topclubs in Europa voorlopig mee kunnen. Ja. Daar was hij heel eerlijk in. Ja, eerlijk, ja. Transparant, verwachtingsmanagement. Wie die competitie een beetje volgt, kan het ook geen enorme verrassing zijn. Waarom is die voorzitter Laporta daar dan zo boos over? Nou, die wordt vrij snel boos om alles. Hij is nogal een emotionele man. En ja, Laporta, hij was al eerder voorzitter van Barcelona. Maar het waren echt de glorieuze periodes onder Frank Rijkaard en vooral Pep Guardiola als trainer natuurlijk. En wonnen ze alles. Financieel ging het goed. En ja, hij is nu 2 jaar aan het bewind. En hij heeft toch de club ja niet... nog niet echt kunnen helpen. Die schuld is nog even groot. Inmiddels bijvoorbeeld Messi is verdwenen, vertrokken. Hij heeft toen Ronald Koeman ontslagen en Xavi werd diens opvolger. Maar het is sinds hij niet beter geweest gegaan. Ze zijn vorig jaar nog kampioen geworden. Een beetje bij toeval lijkt het. En dit is een seizoen zonder prijzen. Ja, voor een club als Barcelona is dat onmogelijk eigenlijk. Dus ja, Laporta, dat is wel iemand die naar buiten toe, naar de support, het is altijd volhoudt. Ja, wij zijn een grote ploeg. Wij kunnen echt nog wel de Champions League winnen. Dat hield hij dit hele seizoen ook vol. Terwijl iedereen zag van nou, Barcelona is gewoon minder dan andere ploegen in Europa. Maar hij houdt dat vol. Hij wil vooral niet dat een trainer gaat zeggen van ja, misschien kunnen wij niet tegen die andere clubs op. Want hij vindt dat een trainer, dan heeft hij dan ook wel gelijk in, naar buiten toe moet verkondigen van joh, wij zullen alles doen. En dat zegt Xavi ook. We zullen alles proberen om mee te gaan. Om weer prijzen te winnen. Maar het heeft nooit tussen die twee echt geklikt. Ronald Koeman zei al dat hij ooit een gesprek had met Laporta, waarin hij zei toen Koeman nog trainer was van nou, Xavi wil ik echt niet als trainer. Iedereen wil hem, alle supporters en zo. Maar daar begin ik niet mee. Dus dat is ook bekend geworden. Dat eigenlijk Xavi een soort tweede of derde keus van hem was. En sindsdien heeft het nooit echt goed tussen die twee geklikt. Nee. Waarom denk je dat Xavi dit dan zou hebben gezegd? Die kent Laporta ook al langer dan vandaag. Die weet dat hij licht ontvlambaar is. Is het dan een slip of the tongue? Of wil hij provoceren een botsing misschien wel? Ja, Xavi is ook een beetje in de war. Hij kent de club heel goed natuurlijk. Hij heeft jarenlang was hij het brein op het middenveld. En met Iniesta en Messi naast zich. Maar begin dit jaar kondigde hij ineens aan van nou, ik stop ermee na dit seizoen. Hij heeft nog een contract tot volgend jaar. Na Nederland stonden toen 10 punten raakten ze achter op Real Madrid. Hij zegt van nou, ik stop ermee. Daar is hij later op teruggekomen. En ja, hij probeert denk ik ook een beetje zijn eigen positie te verdedigen. Van jongens, jullie hebben wel allemaal veel kritiek op mij, hoe ik deze ploeg leid en dat we geen prijzen winnen. Maar ik moet doen met wat er is. Zoals Koeman dat inderdaad voor hem ook moest doen. Er is niet zoveel. Dus het is meer denk ik om zijn eigen positie te verdedigen. Omdat hij toch ook weet dat hij onder deze voorzitter misschien toch op elk moment ontslagen zou kunnen worden. Het is nog lang niet zeker trouwens. Hoor. In de loop van de dag kwamen er weer allemaal verhalen van nou, we moeten nog zien. En Laporta was even woedend. Misschien draait hij nog wel bij. Maar vrolijk en rustig is het niet en eigenlijk nooit bij Barcelona. Ik wilde net zeggen, dat maakt Barcelona ook wel zo'n heerlijke club, toch? Voor jou, om te volgen. Ja, nou ja, het is, we vergelijken het vaak met Ajax. Hè. Het zijn van die clubs van als er problemen zijn, dan worden ze echt nog 100 keer vergroot om de club die ze zijn en de mensen en de ego's die er binnen die club zijn. Dus ja, het is een grote club die al jaren niet meer zo groot is als anderen. En zeker niet als de grote concurrent Real Madrid. En dat die op 1 juni weer de Champions League finale spelen. En winnen waarschijnlijk. Dat doet natuurlijk heel erg veel pijn. Hey Edwin, hoe staat Barça er eigenlijk voor dan financieel? Nou, ik noem het al, ze hebben de schuld nog steeds. Die staat op ongeveer 1,2 miljard euro. Dat is zeg maar een schuld op korte en iets langere termijn. En daarnaast is er een extra schuld bijgekomen. De Barcelona is met de verbouwing van het stadion begonnen, die nog voortduurt. En daar hebben ze voor 1,5 miljard, ik zei net 1,2 miljard. En er komt 1,5 miljard bij aan kredieten die uitstaan. Die hoeven ze pas over een totale periode van 30 jaar terug te betalen aan grote fondsen. Maar ja, dat betekent toch dat je gigalasten hebt bij elkaar van 2,7 miljard euro aan schulden. En ja, wat een inkomsten, die hebben ze wel natuurlijk. Veel minder. Dit seizoen in het stadion, Olympisch Stadion, waar ze voetballen, komen veel minder toeschouwers. Is nog niet zeker wanneer ze kunnen terugkeren naar het Camp Nou. Dus ja, de inkomsten zijn weinig. En als ze bijvoorbeeld elke ronde overleven in de Champions League, is voor hun al belangrijk. Nou, als ze daar uitgeschakeld worden, hebben ze weer minder inkomsten. Weer minder mogelijkheden om betere spelers aan te trekken. Dus het is nog niet, nog lang niet opgelost. Nee, maar wordt het echt serieus erop of eronder door zijn uitspraak voor Xavi? Of valt het wel mee, denk je? Nou, dan moeten we echt naar het weekend afwachten of Laporta bijdraait. Of die ook een probleem. Hij heeft ook niet zo even geld beschikbaar om en een ontslagvergoeding te betalen en een nieuwe belangrijke trainer aan te trekken. Er moet met alles rekening gehouden worden. Maar dat tussen die twee niet echt goed meer zal komen, is al duidelijk. Dus de vrij grote kans dat volgend seizoen weer een andere trainer bij Barcelona het mag gaan proberen. Ja, nu weer toch spreken. Edwin, is er nog nieuws over Frenkie de Jong? Nee, druk en heel rustig bezig aan zijn herstel. Hij weet nu dat hij in ieder geval op de voorloperlijst van de bondscoach staat. Dat hoopte hij al, maar het wordt nipt aan. De artsen voorspelden iets van 7 weken herstel. Ja, en dan moet je toch weer gaan trainen, moet je in je ritme komen. En hij weet dat hij zich niet hoeft te haasten. Dat hij in ieder geval op deze lijst staat. Maar hij zal ook aan zijn toekomst moeten denken. Hij is al 3 keer geblesseerd geraakt aan dezelfde enkel dit seizoen. Wil je het risico nemen door een EK te gaan spelen? Dat je weer terugvalt in die blessure. Maar op dit moment is hij ver van alles en iedereen in alle rust bezig met dat herstel. We hebben eigenlijk geen nieuws van hoe het daarmee gaat. En Mbappé dan? Kunnen we al een datum voor een presentatie in de agenda noteren ergens? Dat is heel erg moeilijk. Voor 1 juni niet, omdat Madrid dan de Champions League speelt. Maar dan op 3 juni komt de Franse selectie al bij elkaar met Mbappé voor het EK. Die gaan 2 vriendschappelijke wedstrijden spelen. Daarna begint het EK. Real Madrid zou hem graag voor het EK willen presenteren. Ah, 2 juni dan? Nieuwe speler, hè? Ja, maar kijk, zijn contract loopt af op 30 juni. Hè? Hey. Hij gaat weg. Hij wordt niet verkocht door Paris Saint-Germain. En als Paris Saint-Germain niet wil meewerken, zeggen ze, nou, wacht maar lekker tot na 30 juni. Dus tot ver na, of zelfs tot na het EK, afhankelijk van hoe ver Frankrijk komt. En dan zouden ze misschien pas in juli, eind juli, bekend kunnen maken dat Mbappé een nieuwe speler van Real Madrid is. Moeten afwachten. Even goochelen met de agenda's, inderdaad. Edwin Winkels, dankjewel. We zijn weer bij. You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. Lose a wife changed my life, we're not together. A canceled future, well it's hard on me. Gone, you're gone, are you gone forever? Hope you love the baby I'm never gonna see. Tears in the morning. spotlight, it's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see. And I've got tears, like in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just my warning. Tears in the Morning van The Beach Boys was dit. Het seizoen van Rode JC is ten einde. 5-0 nederlaag dus tegen NAC Breda. Betekent dat de Limburgse club ook volgend jaar gewoon in de eerste divisie speelt. Roda-trainer Bas Sebum vertelde aan commentator Ragnar Niemeyer, ja, zijn verhaal van deze wedstrijd. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Geknipt en geschoren. En we liggen eruit. Dit is echt afschminken met een grote A, hè? Ja, zeker. En dat is wel jammer. Want zo zag het de eerste helft er niet uit. We kregen één grote kans. Zij eigenlijk geen kans. En ze schiet een bal erin. En ik zag wel vuur en passie in de ploeg. Zoals je het graag wil, hè, als je iets goed moet goed maken. Toen hebben ze gestreden voor wat ze waard waren. Maar het was een behoorlijke tik voor rust. Ik heb jou nog horen zeggen afgelopen maandag. Wij gaan naar die volgende ronde. Dat is met die vrije trappen feit. Nou ja, het is niet een feit. Dat heb je mij niet horen zeggen. Het is wel mooi dat jij dat er nu in gooit voor een mooie one-liner. Dat heb je mij niet horen zeggen. Dat ik wel... heilig in geloof. En dat deed ik ook. En ik vond ook dat ze de eerste helft zo gespeeld hebben. Dus mijn complimenten daarvoor. En een wereldgoal 1 en wereldgoal 2 na de rust. Toen was de geest wel uit de fles. Ja, dat soort uitspraken worden natuurlijk bij NAC meteen in de groepsapp gegooid. Hè? Zet het naar slimme dingen achteraf. Ja, maar dat maakt mij niet druk om, jongen. Wat andere mensen in de kleedkamer willen hangen, ik ben daar niet van. Ik vind het zo ouderwets allemaal en allemaal leuk. Het hangt niet bij mij thuis, het hangt bij NAC dan, hè? Nee, ik weet niet of het bij NAC hangt, ik heb geen idee, joh. Maar dat maakt er niet uit. Dat zei ik, ze hebben verdiend gewonnen, we zijn geknipt en geschoren en weer door. Hoe kijk je terug op de afgelopen, ja, op het seizoen? Hè? Je hebt een hartstikke mooi seizoen gehad. Ja, maar daar heb ik nu even geen ruimte voor in mijn hoofd. Nou, pak het dan de afgelopen 2 weken op? Nou ja, nee, ik hoef niet zoveel op te pakken. De afgelopen 2 weken is een rampscenario. En ja, dat is wel een pijnlijk einde van een prachtig seizoen. En misschien dat het gevoel nog later komt. Hè, want iedereen probeert je dat goede gevoel te geven van het was een prachtig seizoen. Maar dat is even nu niet aan de orde. En hoe lang gaat dit doorwerken? Want dit ben je niet vergeten. Zo'n avond als deze, die afgelopen 2 weken. Hè, die worden natuurlijk, dat weet je ook, Roda staat er slecht op. Mensen gaan grappen maken. Die speaker wordt er elke keer weer bijgehaald. Die jullie al liet promoveren en zo. Ik bedoel, hoe ga je dit weer rechtbreien met z'n allen? Nou, wij hoeven toch niet zoveel recht te breien. Je zegt het zelf, we hebben een prachtig... positieve energie weer pakken. Ja, maar ja, volgens mij gaat iedereen straks lekker op vakantie. En als ze dan terugkijken op wat hier gebeurd is, wat hier weer ontstaan is in het zuiden, dan moeten ze daar heel rap, heel trots op zijn. En, plek 15 naar plek 3. Ja, precies dat. En de club leeft weer. We hebben een keer vol huis gehad en regelmatig boven 12.000 man in het stadion gehad. Het is een prachtig seizoen geweest en ik snap dat niemand daar nu ruimte voor heeft in zijn hoofd, want dat heb ik zelf namelijk ook niet. Maar wij sluiten dinsdag af, daar is iedereen bij aanwezig, dat heb ik ze net verteld. We hebben er een familie van gemaakt met z'n allen en zo gaan we ook afsluiten. En dan gaat iedereen zijn weg en die weg is of vakantie of een andere club. En vervolgens beginnen we weer aan een nieuw seizoen met frisse moed. Bas Sebum was dat, de trainer van Roda. Andere ploeg, NAC Breda, die verpulverde Roda dus in eigen huis. Het huis van Roda. Het won met 5-0 en diende Roda daarmee de grootste thuisnederlaag ooit toe. En door de zege gaat NAC door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. NAC-verdediger Boy Kemper zag deze uitslag allesbehalve aankomen. Nee, eens. Als je eerlijk bent, inderdaad, dat niemand het verwacht, dat niemand het voorspelt en ook kunnen voorspellen. Helemaal uit de periode waar we zijn gekomen, eigenlijk het hele seizoen. Maar ja, je moet pieken op het juiste moment en dat hebben we deze 2 wedstrijden gedaan. En ja, hopelijk zijn er nog 4 te gaan. Eerst nu de volgende tegenstander, die wordt morgen bekend. Dus dat wordt M of Dordrecht. En ja, dan gaat daar de focus gewoon volledig op. En zullen we gewoon weer die 2 wedstrijden dezelfde energie moeten leveren als deze wedstrijden. En dan, ben ik van overtuigd dat we daar ook goed uitkomen. Hoe zijn jullie gekomen hier naartoe? Je weet dat Roda gaat komen, doen ze ook. Ze creëren weinig. Maar hoe kwamen jullie hier? Stand houden? Nee, absoluut niet. Volle druk vooruit, net als hoe we thuis speelden. Dat heb ik niet gezien. Nee, dat was wat lastiger. Kijk, je wordt automatisch, hun ging ook wat meer. Maar we probeerden wel zo hoog mogelijk de druk te houden in ieder geval. En kijk, als je vanaf moment 1 gelijk op je eigen 16 gaat hangen, dan is het wachten dat je tegenkool krijgt. Zo simpel is het. En nu proberen we al gewoon in ieder geval eigen kopcirkel bij hun druk te houden. En het liefst nog meer daarvoor. Zoals bij doeltrap wilden we gewoon hoog druk zetten. Dat heb je waarschijnlijk wel gezien. En, zodat ze in ieder geval de lange bal moesten spelen. En we hebben gewoon genoeg kopkracht achterin dat we die duels winnen. En, ja, maar wij kwamen hier gewoon super scherp naartoe. Want 3-1 is gewoon echt ja, een klootuitslag. Als ze een 1 goal maken snel, ja, dan hebben ze nog maar 1 goal nodig voor verlenging. Dan gaat het hier ook spoken. Dat zag ik ook al in het begin. En, ja, totdat wij de 1-0 maakten eigenlijk, stonden ze er vol achter. En daarna zakte het bij hun ook in. Slotvraagje, bedoel, de trainer zei van de week bij Roda van die vrije trap in Breda, 3-1. Hij schiet ons de volgende ronde in. Dit geeft zoveel vertrouwen, vrij vertaald, van dat komt wel goed. Heeft dat nog ergens bij jullie een rol gespeeld? Dat je dacht van, die plakken we op de deur? 100%. Oh, lekker dan. Ja, ja, die stond bij ons gewoon per repeat, als ik eerlijk ben. Ik heb dat interview gezien van hun trainer inderdaad. Vond ik bijzonder dat hij het zei. Ook van hun rechtercentrale van Didde. Heeft ook uitspraken gedaan. Ja, hij is gewoon niet slim. Maar wat doe je daar dan mee? Ik heb het gelijk in de groepsapp gestuurd. En ja, tegen iedereen verteld van jongens, hun denken dat ze het nog gaan halen. En ik heb, ja, er zijn nog meer verhalen wat ik heb gehoord. Dat hou ik gewoon even binnen de kamers. Maar het is gewoon niet slim als... Je komt het altijd te weten als tegenpartij. En het is gewoon niet slim als je dat soort dingen hoort. Ook met de wisselingen die ze met het team hebben gedaan. De redenen daarachter heb ik gehoord. Ja, dat is gewoon niet handig. Als zij dat horen voor de wedstrijd, dat motiveert ons alleen maar. Dat is misschien een lesje voor hun. En ja, het is gebleken. Je hebt gezien hoe gebrand wij waren. En wat uitslag is geworden. Boy Kemper was dat van NAC. RKC Waalwijk Doema Agent Fase strijdt met zijn club nog volop om lijfsbehoud in de Eredivisie. Is op de achtergrond ondertussen druk bezig met zijn interlandcarrière. Vanwege zijn Surinaamse roots is hij namelijk opgenomen in de voorselectie van het nationale elftal van Suriname. Hij vertelt hoe dat tot stand is gekomen. Ik had dat een jaar geleden had ik dat ook helemaal niet verwacht. Dat ze er echt zoveel werk van gingen maken. Maar ik moet zeggen, Brian tevreden en Stanley Menzo hebben er heel erg hun best gedaan. En ze hebben me ook echt overtuigd dat alles gewoon goed geregeld is daar. Met alle faciliteiten en dat er gewoon nog meer grote spelers aankomen. Dus ja, voor mij is dit project gewoon heel mooi. Ook gewoon om internationaal WK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Gold Cup. Dus ja, voor mij is het alleen maar goed. Hoe is dit op je pad gekomen als je terugspoelt? Nou, de trainer en Ayman Redan, die wisten dat ik Surinaams bloed had. Dus uiteindelijk hebben die weer via mensen doorgegeven. En uiteindelijk is het bij Brian tevreden terechtgekomen. En die heeft me gebeld of het echt klopte. En ik zei ja, dat klopt. Ik heb alleen de achternaam van mijn moeder. Want de Surinaamse link is je opa. Kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn opa, ja. Klopt, ja. Ja, die is... Je bent geboren in Breda? Ja, ik ben geboren in Breda. Ik heb mijn opa nooit leren kennen, want mijn vader is ook al wel aardig op leeftijd. Dus mijn opa is al overleden. Is overleden in Zweden, maar wel geboren in Paramaribo. En is toen op zijn 16e volgens mij naar Nederland gegaan. Daar is een familie opgericht, waaronder mijn vader en mijn tantes en mijn ooms. En uiteindelijk heeft hij nog een doortocht naar Zweden gemaakt. Dus uiteindelijk is dat zo tot stand gekomen. Dus met dank aan opa kom jij misschien ooit nog op een WK voetbal? Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat met dank aan opa, ja, en mijn vader natuurlijk. Want die moest mij natuurlijk... En je moeder. Ja, die moest mij ook natuurlijk nog maken. Maar hier kennen we je allemaal als Etienne Fase in het Surinaams elftal. Het is de voorlopige selectie, maar dan ga je anders heten. Leg uit. Ja, dan krijg een sportpaspoort. Maar daar moet je dan wel je Surinaamse achternaam voor dragen. Dus dan heet ik Etienne Burnett. Dus waarschijnlijk staat het ook op mijn wedstrijdshirt, staat dan Burnett. En uiteindelijk heb ik er wel voor gekozen om gewoon nog Fase mijn achternaam te houden. Omdat dat is de achternaam van mijn moeder en van de opa van mijn moeder. En daar ga ik altijd al heel mijn leven door het leven. En zo kennen mensen mij ook als voetballer. Dus dat leek me gewoon goed om die achternaam te houden. En ik vind het ook een mooie achternaam. Maar Etienne Burnett staat ook mooi. Dus in Suriname heet ik Etienne Burnett. En zondag keept Etienne Burnett Fasen, zeggen we dan maar, tegen PSV. Dan hoopt hij met zijn club RKC in de Eredivisie te blijven. Dat was hem voor ons voor vanavond. Langs de lijn morgen weer om 8 uur. Met onder andere play-offs na competitie. ADO de Graafschap. Nu eerst... Het Oog op Morgen, gepresenteerd door... Simone Wijmans. Fijne avond. Fijne avond.